تو کل ہم نے تذکرہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے لے کر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہاں تک یہود کے آباء و اجداد کے تین خبیث اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک خبیث عمل ان کا یہ کہ یوم السبت اور ساٹرڈے کو انہیں شکار کھیلنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک ناجائز حیلہ بنا دیا، اور کسی بھی حرام کے لیے حیلہ بنانا وہ بھی حرام ہی ہوا کرتا ہے. جس طرح علامہ شاطبی نے موافقات کے اندر ایک ضابطہ لکھا ہے کہ مالا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، اگر کوئی عمل آپ کے اوپر واجب ہے تو اسی تک پہنچنے کے لیے جتنے سارے وسائل درکار ہوں گے وہ بھی آپ پہ واجب ہوں گے. اب نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تو گھر سے نکلنا، گاڑی میں سوار ہونا، اس نیت سے گاڑی میں گیس ڈالنا، ہوا بھرنا، اسے ڈرائیو کرنا، یہاں آ کے وضو بنانا، یہ ساری چیزیں واجبات میں داخل ہیں، یہ سارے آپ کے فرائض ہیں، کیونکہ بغیر اس کے آپ کا فریضہ نہیں ادا ہوتا. تو یہ آپ ضابطہ یاد رکھیں کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جو چیز واجب یا فریضے کے ادا کرنے کے لیے بطور زینے کے لازم ہوا کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اصل عمل کا ہوتا ہے. ذہن میں آ گئی؟ تو اگر حرام تک پہنچنے کے لیے آپ نے جو وسائل بھی استعمال کر دیے وہ سارے وسائل حرام ہیں. اب پاؤں پر چلنا پھرنا یہ تو آپ کے لیے حرام نہیں ہے، تو استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن اگر آپ ڈرنکنگ کے لیے اس پاؤں کو استعمال کریں تو آپ کا ایک ایک قدم اٹھنا یہ حرام ہے. اگر آپ جوئے کھیلنے کے لیے آپ اس پاؤں کو چلائیں تو ایک ایک قدم اٹھانا یہ آپ کے لیے حرام ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی. تو انہوں نے اسے حرام شکار کے لیے ایک حیلہ بنا دیا تھا، جس کی کل میں نے تفصیل بتا دی تھی. ایک بات، دوسرا خبیصہ اور دوسرا خبیث عمل ان کا یہ کہ وہ گاؤ پرستی میں انتہائی منہمک ہو گئے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو انہوں نے بال کی کال ادیڑنا شروع کر دیا. تو یہ بال کی کال اتارنا، بال کی کال، یہ ان کے آبا و اجداد کا ایک دوسرا خبیث عمل تھا. دو، اور تیسری بات وہ یہ کہ جب انہوں نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو ان کے لیے زندہ کر کے اس نے اپنے قاتل بھی بتا دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے قلوب وہ اس کے بعد پھر سخت ہو گئے، اور اتنے سخت کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے. تو اب یہ اس کا تتمہ ہے کہ اچھا، جن کے آباء و اجداد کے یہ اطوار و عادات، اور وہ بھی آباء و اجداد کے اطوار و عادات کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہو، ان سے آپ تما رکھتے ہیں کہ وہ کوئی خیر کا کام کریں گے؟ یہ تتمے کا حاصل یہی ہے کہ ان لوگوں سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں، یہ آپ کا جو تما ہے یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا. اب اس تتمے میں یہ تتمہ شروع ہو رہا ہے افتتمعون سے خالدون تک. خالدون ہے آیت نمبر 82 آئی تھنک، دیٹ از آیت نمبر 82، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اس آیت کا نمبر ہے 75 سے لے کر 82 تک اس دوسری تقریر کا تتمہ ہے، اور تتمے کا حاصل یہی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں. جو تورات کی تحریف تھی تو وہ دو قسم کی تھی. اب ذرا توجہ کریں، تورات کی جو تحریف تھی وہ دو قسم کی تھی، ایک لفظی تحریف، ایک معنوی تحریف. لیکن لفظی تحریف اور اسی تبدیلی کا جو کنسپٹ آپ کا ذہن فوراً کھینچ رہا ہے وہ اس کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ تبدیل نہیں کر سکتے تھے. الفاظ کو ایسا معنی پہناتے تھے جو اسی کا معنی اور مقصود نہیں ہوتا تھا، مثلاً ایک لفظ وہاں آیا ہے جہاں جس کے دو ترجمے ہو جاتے ہیں، ایک فیورٹ اور دوسرا سن، تو یہی لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہوئے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ نے انہیں فیورٹ قرار دیا تھا. تو یہ ہو گئی لفظی تحریف. اور جہاں تک معنوی تحریف کا تعلق ہے تو یہ دیدہ دلیری سے بزور جبر جو لفظ کا صحیح مفہوم ہوا کرتا تھا، لوگوں سے کہہ دیتے کہ ماننا ہے تو یہی مانے، نہیں ماننا تو جاؤ باڑ میں چلے جاؤ. تو دو قسم کی تحریف کیا کرتے تھے. ایک بات، دوسری بات، ان میں منافقین تھے. وہ منافقین ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے کہ کہیں مسلمانوں کے گروہ کے سامنے آپ کی زبان پہ یہ بات نہ آئے کہ ہاں اس محمد کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تورات میں موجود ہے، ورنہ وہ لوگ اسے پلی بنائیں گے آپ کے خلاف، جب موجود ہے تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تیسری بات کہ ان کے عوام جو ہیں وہ تو صرف خواہش پرست ہیں، انہیں دین سے کیا تعلق؟ ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ رالا واپ پیو کلاڑا واپ ردے وا، اگر گائے نے دودھ دیا تو ٹھیک ہے اور نہ دیا تو ہماری گائے پر کیا، پرائی گائے ہے، نہ دے ہزار بار نہ دے۔ اچھا تو عوام جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر دین کچھ کر گئے تو کر گئے، فبہا، اگر نہ کر گئے تو یہ کوئی ایسی ضروری بات تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیزائرز اور لسٹ کے تابع ہوتے ہیں، وہ خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، وہ وشز کے تابع ہوتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ان کے علماء کا تھا، تو ان کے مولوی اپنے مالی اور دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اچھا اب اگر کوئی ان سے کہہ دیتا کہ بھائی عذاب النار کے مستحق ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی ہے 40 دن تک، تو 40 دن عذاب ہوگا پھر ایکویٹل ہو جائے گا، 40 دن عذاب دیا جائے گا اور پھر ایکویٹل ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے وہاں الزامی جواب دے دیا۔ الزامی جواب کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو کہنے کے لیے کچھ اس کے پاس رہے نا، کچھ اس کے پاس رہے، تو وہ الزامی جواب دے دیا۔ تو اس تقریر کو آپ ذہن میں محفوظ کر کے ابھی آیات کو دیکھیں۔ افتتمغونا، آیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں، ائی امنو، کہ یہ یہود جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں، جن کے آبا و اجداد کے اتوار یہ تھے جو میں نے بتا دیے، افتتمغونا، آیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں، ائی یؤمنو، کہ یہ یہود ایمان لائیں گے، لکم، آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کے ساتھ جو گل مل ہو گئے ہیں تو آپ کی رفاقت کی وجہ سے آپ کی بات کو مانیں گے؟ قطن نہیں، قطن نہیں مانیں گے، یہ رہیں گے مدینہ منورہ میں کنسپیریسی کرتے رہیں گے، سازشیں کرتے رہیں گے۔ افتتمغونا، آیا آپ امید رکھتے ہیں، ائی یؤمنو، کہ یہ ایمان لائیں گے، لکم، لاجلکم، آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ نہیں، ان کے جو اتوار و عادات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے دین آدمی وہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، جو کمیٹڈ ہے بے دینی کے ساتھ، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کا مزاج تبدیل ہوگا؟ نہیں، اس نے اس کے لیے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ پہلے تو اس نے اس گروپ کو چھوڑنا ہوگا جسی گروپ کی وجہ سے وہ بے دین بن گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، آدمی کا دین وہ ہوتا ہے جو اس کے کمپنیز کا ہوتا ہے، جو اس کے کمپینینز کا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دوست چننے سے پہلے آپ اس کے دینداری کو تو دیکھیں، تو تبھی دوست بنائیں۔ اگر بے دینوں کے ساتھ دوستی رہے گی تو بے دین ہوتے جاؤ گے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اور وہاں پہ اس میں دینداری اس لیے نہیں آتی کہ پیچھے سے کوئی موٹے ہو، نہیں، اور آپ کے پیچھے تو موٹے ہوئے، وہ خواہشات تو آپ کے اندر بھی موجود ہیں، وہ تو آپ کو پش کرتے رہتے ہیں۔ افتتمغونا، آیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں، ائی یؤمنو، کہ ایمان لائیں گے، یہ آپ کے زمانے کے یہود، لکم، آپ لوگوں کی رفاقت کی وجہ سے یا ایک ساتھ رہن سہن کی وجہ سے، وقد کان فریق منہم، وقد، اور تحقیق، کھانا تھی فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعونا، جو سنتے رہے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم یحرفونہ، اور پھر اسے ڈیویٹ کرتے رہے۔ حرف کا معنی ڈیویٹ کرنا، اسے اپنی راہ سے ہٹانا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر وہ اسے تبدیل کرتے رہے، من بعد ما، بعد اس کے عقلوہ، من بعد ما، بعد اس کے عقلوہ۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے فہموہ کے بجائے عقلوہ کہہ دیا، کہ ان کا عقل اسی آیت کی مفہوم کی تائید کرتا رہا لیکن یہ اپنے مفادات کو قربان نہ کر سکتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، کہ ان کی عقل بھی اس کی مفہوم کی تائید کر چکا تھا، وہم یعلمون، اور وہ سمجھتے بھی رہے، وہ علم بھی رکھتے تھے، وہ سمجھتے رہے کہ مفہوم وہی ہے جو ہمارا عقل تائید کر رہا ہے، لیکن مفادات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ افتتمغونا، میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے۔ افتتمغونا، آیا آپ، تما، یہ تو اردو ہے، مستعمل ہے، افتتمغونا، آیا آپ تما رکھتے ہیں، ان یؤمنو، کے ایمان لائیں گے، یہ آپ کے زمانے کے یہود، لکم، آپ لوگوں کی وجہ سے، نہیں، وقد کانا، وقد کانا، وقد، اور تاکہ کانا، فی فریقن ایک گروہ منہم انہی یہود میں سے یسمعونا جو سنتے رہے کلام اللہ ہے کلام اللہ تعالیٰ کی ثم یحرفونہ اور پھر تبدیل کرتے رہے من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ عقل ان کی اس کی تائید کر چکی تھی وہم یعلمون اور وہ سمجھتے رہے کہ یہی ہے مفہوم اس کا ایک معنی تو ہم یعلمون کا یہی ہے اور دوسرا معنی وہم یعلمون اور وہ سمجھتے رہے اس بات کو کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے وہم یعلمون اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ تحریف کتنا بڑا جرم ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب لَقُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ مل جاتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ آمَنُوا جو ایمان لے آئے ہیں قالوا تو یہ کہہ دیتے ہیں آمَنَّا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں بعین ہی یہ جملہ آگے بھی گزر چکا تھا وَإِذَا لَقُوا الْعَامَّ منافقین کے متعلق ہی منافقین یہود کے متعلق ہے کہ منافق چاہے مشرکین مکہ کے گروپ سے ہو یا یہود کے گروپ سے ہو منافق اور منافق کا کوئی فرق نہیں ہوتا منافقت ہپوکریسی آل اوور دی ورلڈ از سیم تھنگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب مل جاتے ہیں یہ لوگ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں قالوا تو یہ کہہ دیتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب خلا خلا یخلو اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں ایک خلا کا معنی ہے مضا دوسرا خلا کا معنی ہے مشا اور تیسرا خلا کا معنی ہے تخلیہ اس سے ماخوذ ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب یہ چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس خلا جب چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس ایک بات اور دوسرا مفہوم وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب تنہائی میں ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی میٹنگ جب شروع کر جاتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب آپس میں مل جاتے ہیں خلا بازوں اکیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قالو تو کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو اتحدثونہم آیا آپ بیان کرتے ہیں ان مسلمانوں کو تحدیث کا معنی ہے بیان کرنا تحدیث کا معنی ہے بیان حدیث کو حدیث اس لیے بھی کہا گیا حدیث کے دو حدیث کے لفظ کے دو مفہوم ہیں ایک تو وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کو کلام قدیم کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کلام حدیث کہا گیا کہ قرآن کلام قدیم ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں کب سے شروع ہو چکی ہے اللہ کی صفت ہے جب سے اللہ ہے تو قرآن اس کی صفت ہے صحیح ہے اور حدیث جب سے رسول اللہ مبعوث ہوئے تو حدیث شروع ہو گئے جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حدیث شروع حدیث کا معنی ہے نو پیدا کیا نو پیدا اور قدیم کا معنی ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے اور حدیث کا دوسرا معنی کہ یہ بیان ہے قرآن کریم کا اس لیے اسے حدیث کہا گیا حدیث کو حدیث اس لیے کہا گیا کہ یہ بیان ہے حدیث کا معنی ہے بیان اس لیے ہر ایک بات کو حدیث کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے ہر ایک بات کو حدیث کہا جاتا ہے ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہیں بابا عبد الرحمن بڑے صوفی شاعر ہیں بہت بڑے عالم تھے اور بڑے صوفی تھے تو سوکوائی چا ویل دا حدیث تھے رحمان وائی چا زما دے دا حدیث اس نے ایک غزل لکھی ہے تو اس میں نصیحت والی بات کی ہے تو آخر میں لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ حدیث کس کا ہے تو آپ بتا دے کہ عبد الرحمن کا حدیث ہے حدیث کا معنی یہ ہے کہ عبد الرحمن کی بات ہے کس کی بات ہے بابا عبد الرحمن کی اور جو بات کرتے ہیں وہ حیدر کی بات ہے اور حیدر کی حدیث ہے آپ ذرا خاموش رہا کریں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب خلا بعضهم الى بعض خالی ہو جاتے ہیں اکیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس قالو تو کہہ دیتے ہیں اتحدثونہم آیا بیان کر دیتے ہیں آپ ان مسلمانوں کو اتحدثونہم آیا بیان کر دیتے ہیں آپ ان مسلمانوں کو تو اگر حدیث اور تحدیث کا معنی آپ نے بیان لے لیا تو کلمہ جو اس کے پیچھے ہے بما تو اس میں اس با کو ہم زائدہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ با پھر با زائدہ ہے اتحدثونہم آیا بیان کر دیتے ہیں آپ بما نہیں با زائدہ ہے تو ایسے معنی سے ہوتا ہٹائیے اتحدثونہم آیا بیان کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو ما فتح اللہ علیکم وہ چیز جو کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر کھول دیا ہے مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہیں اچھا اگر با کو آپ زائدہ نہیں کہتے تو پھر اتحدثونہم بما فتح اللہ علیہم پھر تحدیث کا لازمی معنی جو لفظ کا معنی نہیں ہے استعمال کا معنی ہے جو ہے استعمال ہو گیا ہے اتحدثونہم آیا آپ ظاہر کرتے ہیں ان مسلمانوں کو بما وہ چیز فتح اللہ علیکم جو کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر تورات کے اندر محمد کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کھول دیا ہے آپ ان کی مجلس میں کیوں کہتے ہیں کہ تورات میں اس کا تذکرہ ہے قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به, نتیجہ یہ ہوگا اسلام کو حملہ میں نتیجہ یا علام عاقبت کہتے ہیں, لیحاجوکم بی عند ربکم, نتیجہ آپ لوگوں کے اس بیان کا یہ ہوگا, یحاجوکم کہ وہ یحاجوکم آرگومنٹس دیں گے آپ کے مقابلے میں. محاجات کا معنی ہے ٹو آرگیو اور ٹو پریزنٹ آرگومنٹس, ایک اسپیسیفک وی پر آرگومنٹس پیش کرنا, اسے کہتے ہیں محاجات. لیحاجوکم, تاکہ وہ بطور آرگومنٹ پیش کریں آپ کو بھی یہی چیز, عند ربکم آپ کے پروردگار کے سامنے, یہ تو آپ قیامت کے دن ڈے آف دی ریزریکشن اور ڈے آف ججمنٹ میں اپنے خلاف مزید گواہ ڈھونڈ رہے ہیں اور مزید گواہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہی لوگ, یہ تو آپ کی بات کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ تورات میں ہے اس کا تذکرہ اور پھر بھی نہیں مان رہے تھے. لیحاجوکم, تاکہ وہ آرگومنٹس پیش کرے آپ کے مقابلے میں بھی یہی بات, عند ربکم آپ کے پروردگار کے پاس, افلا تعقلون, اے بس آپ لوگ لا تعقلون عقل نہیں کرتے, بے عقلو کیا حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون, اولا یعلمون, آیا یہ لوگ نہیں جانتے, ان اللہ کے تحقیق اللہ تعالی, یعلم جانتے ہیں, ما وہ چیز, یسرون جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں, وما اور وہ چیز, یعلنون جو وہ ظاہر کیا کرتے ہیں, سر پوشیدہ کرنا راز اور اعلان تو عام طور مستعمل ہے تمام زبانوں. اولا یعلمون, آیا یہ لوگ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے, ان اللہ کے تحقیق اللہ تعالیٰ, اگر مسلمان وہاں آپ کے خلاف بطور آرگومنٹس آپ کی بات پیش نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کا پتہ نہیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. اولا یعلمون, آیا نہیں جانتے یہ لوگ, ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ, یعلم جانتے ہیں, ما وہ چیز, یسرون جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں, وما اور وہ چیز, یعلنون جو جس کا وہ اعلان کر دیتے ہیں, ما یعلنون جس کے وہ اعلان کر دیتے ہیں, ومنہم امیونا, تو یہ تو منافقین تھے. یہ کون تھے؟ منافقین. اب یہ ہے امیین, کون؟ illiterate اور uneducated یہود. ومنہم اور ان میں سے امیونا, امی لوگ ہیں, امیون یہ پلورل ہے امیون کا اور امیون منصوب الی الام attributed to his mother, کیونکہ آدمی جب ماں سے پیدا ہو جاتا ہے تو uneducated ہوتا ہے, امی کو اس لیے امی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی ماں سے پیدا ہوئے کچھ سیکھا ہی نہیں. ومنہم امیونا اور ان میں سے امیونا عوام ہیں, امیون کا ترجمہ ہم کہتے ہیں uneducated عوام, کیا uneducated عوام. ومنہم اور ان یہود میں سے امیونا uneducated اور غیر تعلیم یافتہ عوام ہیں, لا یعلمون الکتابہ وہ نہیں سمجھتے کتاب کو, لا یعلمون الکتابہ وہ نہیں سمجھتے کتاب کو, تورات کو نہیں سمجھتے, یا لا یعلمون الکتاب وہ خط ہی کو نہیں سمجھتے, تورات کا تو ذکر ہی درکنار, وہ سرے سے الف با تا سا کو نہیں جانتے, الفابیٹس نہیں جانتے. ومنہم اور انہی یہود میں سے امیونا illiterate اور uneducated عوام ہیں, لا یعلمون جو نہیں جانتے, الکتابہ کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک بک کا اور ایک کتاب کا معنی ہوتا ہے کتابت کا, لا یعلمون الکتابہ جو نہیں جانتے, الکتابہ کیونکہ کتاب اصلا ہے مصدر جس کا معنی ہی ہے لکھنا, اس کا معنی ہے ہی لکھنا, لیکن یہی کتاب جب مکتوب کے نام پہ مستعمل ہو جاتے ہیں تو یہی چیز مراد ہو جاتی ہے. ومنہم اور انہی یہود میں سے امیونا uneducated عوام ہیں, لا یعلمون جو نہیں جانتے, الکتابہ کتاب کو اور نہ کتابت کو, الا امانیہ مگر جانتے ہیں صرف امانیہ اپنے خواہشات کو. امانی یہ جمع ہے امنیہ کا, یہ جمع ہے امنیہ کا, فطری وہ جو ہوتے ہیں حیوانی خواہشات. الا امانیہ مگر وہ جانتے ہیں امانیہ اپنے خواہشات کو, حیوانی خواہشات کو. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے یہ لوگ, إِلَّا مگر يَظُنُّونَ تخمینے لگانے والے ہیں, عوام کیا کرتے ہیں تمام باتوں میں تخمینے لگاتے رہتے ہیں کیونکہ اکوریٹ تو ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. لا يَظُنُّونَ کا لکھے کہ وہ تخمینے لگاتے رہتے ہیں, اسٹیمیٹ لگاتے رہتے ہیں تمام باتوں کو, تمام باتیں وہ اسٹیمیٹ کے انداز پہ کیا کرتے ہیں. ایک بار پھر, وَمِنْهُمْ اور ان میں سے اُمِّيُّونَ uneducated عوام ہیں, لا یعلمون جو نہیں جانتے, الکتابہ کتاب کو اور نہ کتابت کو, الا امانیہ وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف اپنے خواہشات کو, وہ صرف خواہشات کو, لسٹ اور وشز اور ڈیزائرز کو جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. دین اونلی لسٹ ڈیزائر اینڈ وشز, نتھنگ ایلس. الا امانیہ و انہم اور نہیں یہ لوگ, یہ عوام, الا یظنون مگر تخمینے لگانے والے ہیں. میرا خیال یہ ہے, یہ میرے خیال والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میرے اللہ کی دین میں بھی میرے خیال کو دوڑاتے رہتے ہیں, یہ میرا خیال یہ ہے. بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ بے وقوف کے بچے, آپ کا کوئی خیال ہوگا؟ آپ دین کچھ سمجھتے نہیں, آپ کا خیال یہ, آپ کا خیال یہ, اگر کوئی آدمی ڈاکٹروں کی ٹیم کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرا خیال یہ ہے, حالانکہ میڈیکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تو ڈاکٹروں نے کہیں بے وقوف, یہ کہیں کہ آپ کا کیا خیال ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں. لیکن یہ دین ایسا وداؤٹ نگران اور وداؤٹ سپروائزر ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے نہیں, تو ہر ایک اپنے خیال دوڑاتا رہتا ہے, کیونکہ موڈی کے پاس وہ قوت ہے نہیں کہ تپڑ لگائے کہ کیا ہے آپ کا خیال, اس جانب سے ایک تپڑ اور دوسری جانب سے دوسرا تپڑ کہ آپ کا خیال کیا ہے. ہاں تو پوچھنے والے ہیں, آپ کسی کو اسپرین کی گولی بھی بطور وہ نسخہ کے آپ بتائیں اور اسے کچھ ہو جائے کہ آپ کا کیا بیڑا غرق ہوتا ہے, آپ کا کیا بیڑا غرق ہوتا ہے, لیکن مسئلے آپ بتاتے رہیں. ارے جی ڈاکٹر بھی مولوی صاحب ہیں اور انجینئر بھی مولوی صاحب ہیں اور فزیشین بھی مولوی صاحب ہیں اور سائنٹسٹ, اسے تو بڑا مولوی کو یہ نہیں کہ اس نے دو تین کتابیں اردو کی پڑھ دی تو سارے مولوی بن گئے, تمام مفتیان کرام ہیں. منہم امیونا, اور ان میں سے امیونا ان ایجوکیٹڈ عوام ہیں. حضرت قاضی ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور مجھے ہمیشہ یہ تجربہ ہوا کہ ایک صحابی سے بات کی, کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو اس نے مجھے حوالہ دیا دوسرے صحابی کا کہ آپ ذرا ان کے پاس چلے جائیں. ابن عباس جیسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک تابع عالم پہ حوالہ دیتے ہیں حضرت مسروق پر, لوگ اس کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب تابعی کا مرتبہ اور صحابی کا مرتبہ, صحابی کہاں ہوتا ہے اور تابعی کہاں ہوتا ہے, تابعی کہاں ہوتا ہے اور ساتھ حسن بصری تابعی تھے اور حضرت علی حضرت معاویہ صحابی تھے. حضرت معاویہ اس کے اس مظلوم کے خلاف جو کچھ لکھا گیا اور جو کچھ پڑھا گیا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی گئی ہے کسی نے اسے معاف نہیں کیا. تو وہ حضرت معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی جو حسن بصری بہت بڑے محدث اور مفسر تھے, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر, تو یہ حسن اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لازم ملازم شاگرد ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہ حسن بصری کا مقام تو حضرت معاویہ سے اوپر ہوگا, تو عمر ابن عبدالعزیز کی بات سن لیجیے. عمر ابن عبدالعزیز جسے لوگ خلفاء راشدین میں شمار کرتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے, تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہہ دیا کہ معاویہ نے جو گوڑا دوڑایا رسول اللہ کی رفاقت میں صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں اور جہادوں میں اور اسفار میں, اور اس گھوڑے کے نتنوں میں جو خاک پڑ گیا ہے جہاں اس نتنوں کی پانی کے ساتھ کیچڑ بن گیا ہے, 1000 حسن بصری اس کیچڑ تک نہیں پہنچتے, کیونکہ صحابیت کا جو مقام ہے کوئی دنیا کے سارے اولیاء اور غوث اور کتب اور ابدال اور محدثین اور مفسرین جمع ہو کے ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, مگر وہ خواہشات کے غلام ہیں, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور وہ میرے خیال والے ہیں. سادہ اردو میں بس نہیں بیٹھ جائے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ, آپ خام خواہ یعنی ریکارڈ میں یہ بات لانا چاہتے ہیں, بس آپ خاموش ہو جائیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, لوگ یہ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کون دیوانہ ہے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کسر کلامہ کسر لغتہ, جس آدمی کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی غلطیاں اور خطائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, افسوس. ویل کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہلاکت کا معنی ہوتا ہے اور ایک افسوس کا معنی ہوتا ہے. وہ ٹو دیم, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ, افسوس ہے ان لوگوں پر, اور فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ویل کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک افسوس کا لغت عربی میں اور دوسرا ہلاکت کا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اور افسوس ہے ان لوگوں پر, يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, جو لکھتے ہیں الْكِتَابَ کتاب اللہ کی کتاب, بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے, اس کی جو تفسیر لکھتے ہیں تورات کی, تو ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کے مفہوم کا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ, ہلاکت ہے یا افسوس ہے ان لوگوں کے لیے, يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ, جو لکھتے ہیں کتاب کو اور تفسیری کتاب کو, بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے, ثم يقولون, اور پھر کے دیتے ہیں, ھذا من عند اللہ, یہی مفہوم مراد ہے اللہ کے نزدیک, ھذا من عند اللہ, یہی مفہوم نازل کیا گیا ہے اللہ کے ہاں سے, ھذا من عند اللہ, یہی ہے من عند اللہ, اللہ کی جانب سے. اب کس لیے یہ تبدیل کرتے ہیں؟ لیشترو بھی سمن قلیلا, لیشترو بھی, تاکہ لے سکیں بھی اس غلط تفسیر پر, سمن قلیلا, سمن قلیلا تھوڑی سی عوض, سمن قلیلا تھوڑا سا عوض لے لیں. فویل اللہم, ہلاکت ان لوگوں کے لیے, مما, ہلاکت ان لوگوں کے لیے, مما, یہ من جو ہے اسے ام من سببیہ کہتے, کہ یہ من ہے با سببیہ کے معنی پہ آیا. فویل اللہم, ہلاکت ان کے لیے, افسوس ہے ان کے لیے, مما, اس سبب سے, اس سبب سے, کتبت ایدیہم, کہ وہ لکھ چکے تھے, کتبت ایدیہم, فویل اللہم, ہلاکت ان کے لیے, افسوس ہے ان پر, مما, اس سبب سے, کتبت ایدیہم, کہ لکھائی کی ہے ان کے ہاتھوں نے, وویل اللہم, اور ہلاکت ان کے لیے, مما یکسبون, مما یکسبون, اس عوض کے حوالے سے, یا اس عوض کی وجہ سے جو وہ کماتے رہتے ہیں, اس عوض کے حوالے سے جو وہ کماتے رہتے ہیں, حرام کی کمائی, بچا. اب یہ ہو گیا تین فرقوں کا تذکرہ ہو گیا ان کا, تین فرقوں کا تذکرہ ہو گیا. ایک ان کے مولوی صاحبان جو تورات کے مفاہیم کو تبدیل کرتے رہتے, دوسرے ان کے منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے, اور تیسرے ان کے عوام جو خواہشات کے تابع تھے, جو تین طبقے تھے, تین طبقے میں تھے. اب نفس کو بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے, نفس کو بھی, کیونکہ یہ آپ ایک ضروری مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیکی پسند پیدا فرمایا ہے. انسان کی فطرت بنیادی طور پر نیک ہے, انسان کی فطرت بنیادی طور پر نیک, یہ بنیادی طور پر برائی پسند نہیں ہے. اسے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس کا جو عقیدہ بنتا ہے, اس کے جو اطوار و عادات بنتے ہیں, یہ ماحول سے اور سرکمسٹانسز سے بنتے ہیں, سراؤنڈنگ سے اور انوائرمنٹ سے بنتا رہتا ہے. اب ہم جو یہاں کرسچینٹی کے تابع ہو گئے ہیں, کیا پاکستان میں بھی ہوئے تھے؟ بتائیں ایسے تھے نہیں, یہاں ماحول سے متاثر ہو گئے, ماحول سے متاثر. تو خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہاں پہ صوفی صاحب آتا ہے تو وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, یہاں پہ مولوی صاحب آ جاتا ہے وہ بھی, یہاں پہ شیخ صاحب آ جاتا ہے, تمام کام. کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے, جس ماحول میں آپ چلے جائیں گے کچھ تبدیلی آتی رہے گی, الا کہ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کریں اور آپ کمیٹڈ ہوں دین کے ساتھ. آپ کو کیونکہ یہاں اگر ہم سٹور میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ واسکٹ جو میں نے لگائی ہوئی ہے اور یہ جو کپڑے میں نے پہنے اور چادر جو میرے, وہ پتہ نہیں اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا مذاق اڑائیں گے. بھائی کیوں مذاق اڑائیں گے, آپ کیوں ان کا مذاق نہیں اڑاتے وہ کیوں, اور اگر دیوانے آپ کا مذاق اڑائے تو آپ نے بھی اپنے آپ کو دیوانہ بنا رہے. دیوانوں کی جماعت نے کسی عقل مند کا مذاق اڑایا تو اس نے کہا کہ چونکہ دیوانے ہمارے مذاق اڑاتے ہیں اس لیے ہم نے بھی دیوانہ بننا ہے تاکہ مذاق اڑانے سے محفوظ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی میں گیا تھا ایک سٹور میں تو میری یہ ٹوپی اس طرح تھی, تو دو نوجوان آ رہے تھے تو میرے پاس کھڑے ہو گئے, یہ کپڑوں کی ایک سٹور میں گیا تھا تو دو نوجوان میرے پاس آئے تھے, آ رہے تھے, انہوں نے پتہ نہیں ایک چیز اس طرح سر پہ رکھی تھی لمبی سی, ایک نوجوان نے, اس نوجوان نے, اس دوست نے فوراً کہہ دیا کہ یور ہیٹ از لائک مائن. تو میں نے اسے مسخرہ نہیں سمجھا اور مسخرہ تصور نہیں کیا, میں نے کہا کہ یو لائک اٹ, آئی ول گیو اٹ ٹو یو. سوچے لگے بلش نہیں ہونا ہے, آپ نے اپنے تہذیب پر, اپنے ثقافت پر, اپنے دین پر, اپنے مذہب پہ آپ نے بلش نہیں ہونا, اپنے جرت کے ساتھ اپنے. اور اب تو آپ کو پروٹیکشن بھی مل گیا, وہ کلنٹن نے جو سائن کر دیا کہ بھائی ہر ایک آزاد ہے, دفتر میں بھی وہ اپنے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے, جو اس کا دین ہے اور جو اس کے دین کے تقاضے وہ پورے کرتے رہے, کیونکہ یہ تو فری اسٹیٹ ہے, یہاں تو لوگ ننگے پھرتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. کیا عبد القیوم بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر کہے تو وہ کہیں گے کہ ابیوز کر دیا. یہ سبق کے بعد وَحِلُ اللَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ, کیونکہ وہ ساتھی جو یہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں انہیں یہ بات اچھی نہیں معلوم ہو رہی. فَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, وہ جو وہ کماتے ہیں, کسب یکسبو, کسب تو آپ, کسب کا معنی ہے کمانا, لغت میں کسب کا معنی کیا ہے؟ کمانا. وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, اور وَوَيْلُ اللَّهُمْ, اور ہلاکت ہے یا افسوس ہے ان کے لیے, مما اس وجہ سے, اور اس چیز کی وجہ سے, یک سگون جو وہ کماتے رہتے ہیں, کیا کماتے ہیں؟ دنیاوی عوض دیتے ہیں تورات کی تحریف پر. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی فطرت نہیں, برائی اس میں ماحول کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے, ماحول اسے برا بنا دیتا ہے, ماحول اسے برا بنا دیتا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یا ویلتا لعبی بن خلف اور عقبہ بن مبعید, آپس میں بڑے جگری دوست تھے اور دونوں بڑے حرامی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اول کے دشمن تھے. تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسپیشل اور خصوصی گشت کیا کرتے تھے ان سرداروں کے ہاں, ان کے گھروں میں جاتے تھے, تو جو بھی تھا یعنی باہر تو بڑی ساری مصیبتیں انہیں پہنچاتے تھے, لیکن جب کسی کے گھر جاتے تو وہاں وہ احترام دے رہے تھے کیونکہ ان کے ٹرائبل روایات تھے. تو وہ عقبہ ابن ابی معید, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ستو اور کھجور اور پانی لے آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اسلام علیہ وسلم اللہ نے پہلے پہل, لیکن جب اسے پٹھانوں کا پتہ لگ گیا تو پھر دوستوں سے کہہ دیا کہ نہیں, جب آپ پٹھانوں کے علاقے میں جاتے ہیں دعوت قبول کرتے رہے, کیونکہ وزیرستان میں جماعت آئی تھی, وزیرستان تو وہاں پہ وزیرستان کے کسی دوست نے ان کے لیے دعوت کی تھی, دمبا ذبح کر دیا تھا, مہمان آئے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہدایات یہی ہیں ہمارے بزرگوں کے کہ جو آدمی وقت نہیں لگاتا یا وقت نہیں دیتا ہم ان کی دعوت قبول نہیں کرتے. تو اس نے بندوق اٹھائی, آپ دعوت قبول کریں گے, ہمیں ذبیح کرواتے ہیں, اب آپ پکا پکایا کھانا, ہاں کہ گولی یا روٹی. اچھا جب جماعت نے رودھات بیان کی تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ان آداب کو ذرا پیچھے رکھیے, بس کہنا کہیے, اپنے کو مروائیے نہیں, کیونکہ ٹرائبل روایت ہوتے ہیں نا, ٹرائبل روایت ہوتے ہیں. اچھا تو اب وہ ٹرائبل روایت تو ان کے بھی تھے, مہمان نوازی کرنا چاہے دشمنی کیوں نہ آئے, لیکن وہ ٹرائبل روایات کے اساس پر ہاں آپ نے انہیں احترام دینا ہے, اکرام دینا ہے, تحفظ اور پروٹیکشن دینا ہے, یہ تمام. اب تو ہم پشتونوں سے ٹرائبل روایت ختم, آپ پنجابیوں سے ٹرائبل روایت ختم, عربوں سے ٹرائبل روایت ختم, سوائے ان لوگوں کے جو دیہات میں رہتے ہیں, وہ ابھی تک کمیٹڈ ہیں, جو شہروں میں آئے تو ان کی تو جنس تبدیل ہو گئی, جو شہر ان کی تو جنس تبدیل ہو گئی, روایات وہ چھوڑ گئے. اچھا تو اب عقبہ ابن معیط جب وہ سب کچھ لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ کہیں گے تو پھر میں کھاؤں گا, ادروائز نہیں. اب وہ کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیسے کہہ سکتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ جو بڑا ٹرے واپس لے گئے تو بیوی نے کہا یہ کیوں, محمد نے کانا نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا لوگوں کو پتہ چل گیا, بدبخت کس کس منہ دکھاؤ گے کہ مہمان کا ہے, بغیر اس کے گھر سے چلے گئے, دوڑ کے جاؤ اس کی منت سماجت کر کے واپس لے آؤ, کانا کہنا ہو, ورنہ میں عورتوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی اور آپ بات کروں گی تو لوگ کہیں اچھا آپ وہ ہیں جو محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کانا کہے بغیر آپ کے گھر سے چلے گئے تھے. صحیح ہے, یہ ان کی غیرت کا مسئلہ تھا. تو عقبہ ابن معیط وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلے اور یہ ہو رہا ہے فلاں فلاں فلاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بات وہی ہے توت والی, توت کٹری والی بات ہے جو آپ کو یاد ہے, کہ وہی توت والی بات ہے, اسے میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اتنے میں عبی ابن خلف آیا بدبخت, اس نے جو دیکھا کہ عقبہ بیٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس نے آواز دی آپ بھی مرتد ہو گئے. اس نے کہا نہیں نہیں ایسا مسئلہ, اس نے کہا نہیں میں اعتماد نہیں کرتا آپ مرتد ہو گئے ہیں, اس آدمی کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ ضرور متاثر ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا آپ مرتد ہو گئے, ابھی میں نے منادی کرنی ہے تمام سرداروں کے اس میں ایوان العمرا میں کہ وہ بھی مرتد ہو گیا عقبہ ابن معیط. اس نے کہا بھائی نہیں ہوا. اس نے کہا تصدیق تب کروں گا کہ آپ جا کے توک ڈالے اس کے چہرے پر. ابن معیط اس نے تو یار کو راضی کرنا تھا اور اپنی پرسٹیج کو رکھنا تھا, جو اس کی عزت تھی معاشرے میں اس کو باقی رکھنا تھا. تو وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب توک ڈالنا چاہتا وہ توک آگ بن کر عقبہ ابن معیط کے چہرے پر واپس آ گیا. صحیح, اور قرآن کریم نے فرمایا یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ آخرت کی عذاب تو کچھ اور ہے, یہ اپنے ہاتھوں کو کاتا رہے گا اور چیختا چلاتا رہے گا کہ خداوندہ کاش میں محمد کا ساتھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں اس عبی بن خلف بدبخت کو یار نہ رکھتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, میں آستانے پر پہنچ گیا تھا, میں دروازے پہ پہنچ گیا تھا, محمد کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے پھر کسکایا. وکان الشیطان للانسان خذولا, شیطان انسی ہو یا جنی یہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے. اور مولانا نے کہہ دیا کہ تا توانی دور باشز یار بد, یار بد بدتر بود ازمار بد, کہ آپ کا بس چلے تو ناپاک اور گندے قسم کے دوست کی محفل سے علیحدہ رہا کریں, کیونکہ گندا قسم کا دوست وہ زہریلے سام سے زیادہ موزی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مارے بد تنہا تو رابر جان زند, اور یار بد بر جانو بر ایما زند, کیونکہ اگر گندا سام زہریلا سام آپ کو ڈس لے تو صرف آپ کی جان لے لے گا, لیکن گندا یار آپ کو ڈس لے تو پہلے ایمان لے لے گا اور بعد میں جان لے لے گا. پہلے ایمان کا سودا کرو گے بعد میں جان کی سودا کرو گے. صحیح ہے. اب انسان وہ تو فطری طور پر ہے نیکی پسند, برائی حضور اسلام نے اس لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ, کل مولود. یہود اور عیسائی نے یہ مصیبت نکالی ہے اپنی اختراعی, ان کے پیغمبر نے انہیں نہیں کہا کہ انسان بنیادی طور پر برائی پسند ہے, اگر اسے فطرت میں چھوڑ دیا جائے تو برائی ہی کرتا رہے گا, برائی ہی کرتا رہے گا. نیکی آپ اسے سمجھاؤ گے, نیکی آپ اسے سمجھاؤ گے, جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی وہ خود سمجھتا ہے, برائی آپ اسے سمجھاؤ گے کہ یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں اپنے لیے ابیوز برداشت نہیں کر سکتا تو کسی اور کو ابیوز کیوں کرتا ہوں, میں اپنے لیے توہین برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرے کی توہین کیوں کر رہا ہوں, میں اپنے لیے چوری نہیں برداشت کر سکتا تو دوسرے کے مال کو چوری کیوں کر رہا ہوں, میں اپنے ساتھ فراڈ کو برداشت نہیں کر سکتا دوسرے کے ساتھ فراڈ کو کیوں. صحیح, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو معقول ہیں, معقول. صحیح ہے. اب تو انہوں نے گڑھ لیا, کیا مسئلہ؟ چونکہ ضمیر انسان کا وہ بنیادی طور پر نیکی پسند ہے, تو جب برائیاں کر جاتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے, اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو جب جھنجھوڑتا رہتا ہے تو یہودیوں نے اپنے اسی فطرت کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤں, ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں جیسے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو, ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو 40 دن وہ جو بچھڑے کی عبادت کی گئی تھی اس سے آگے نہیں. اب یہ کس لیے؟ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے. اور عیسائیوں نے تو دوسرا مطلع نکال دیا کہ ہمارے جتنے سارے گناہ ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کو کروسیفائیڈ کر دیا گیا, دیٹ از کفارہ اینڈ دیٹ از ایکسپیشن, کہ وہ جو ایکسپیشن اور کفارہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جو بھی عیسیٰ پر ایمان رکھے اس کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صحیح ہے؟ اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے, تو اس ضمیر کو تو مطمئن کروانا ہوتا ہے. تو اطمینان دلانے کے لیے یہودیوں کے مولیوں نے انہیں یہ بات سمجھائی تھی, اور عیسائیوں کے پریسٹ وغیرہ نے انہیں یہ بات سمجھائی ہے, انہیں یہ بات, اور ہمارے پیروں نے مریدوں کو بھی اس قسم کی بات سمجھائی ہے کہ آپ کو شکرانے اور نذرانے لاتے رہیں, شکرانے اور نذرانے, اور ہم تب کی دیں گے تو بس پھر بادشاہ بن جاؤ گے. یہ جتنے سارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں, جتنے سارے حرام خور افسر ہیں, جتنے سارے حرام خور افسر ہیں یا حرام خور جو جس بھی طبقے میں ہیں, تو وہ پیر کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پیر ایسا ہوتا ہے کہ اسے وضو کرنا نہیں آتا, اسے نماز پڑھنی نہیں آتی. کار شیطان میں کو نت نام اشولی اور گرولی ای نست لانت مرولی, اور پھر اپنے وہ جگہ کا نام دیکھتے ہیں فلاں شریف, جی ہاں اور فلاں شریف, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ, کہ شریف کا لفظ جہاں لگا ہوتا ہے ضرور کوئی شیطان بیٹھا رہتا ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں, وویل اللہم مما یکسبون, وہ اس حوالے سے کہہ رہا تھا, وویل اللہم مما یکسبون وقالو لن تمسن النار, آپ نے یہ بات کہی تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ سندھی ہیں بینظیر کے ساتھی. وقالو وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا, اب یہ یہود ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں نہیں کوئی بلا نہیں آئے گی, بس صرف بلا ہے 40 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 40 دن میں بھی بیڑا غرق کر دیا جائے گا. خدا کے بندو, اللہ کے دوزخ میں 40 دن گزارنا. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک بار سٹیٹ سیکرٹری نے کہہ دیا کہ ابھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خالص سیرت کی موضوع پر بیان دیں گے, سیاست کی بات آج نہیں ہوگی. تو مولانا طلحہ شاہ صاحب جب تشریف لے آئے بیان دینے, تو حضرت نے فرمایا کہ اگر سیاست پہ بات ہوتی تو ابھی میں کنگم پیلس میں بیٹھے ہوئے وائسرائے کا بیڑا غرق کر دیتا, صحیح ہے, اور برطانیہ کے تاج و تخت کی دھجیاں اڑا دیتا, کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر مجھے تخت دار پہ لٹکا دیا جائے. انگریز کے جیلوں سے میں مانوس ہو گیا ہوں, انگریز کے جیلوں سے میں مانوس ہو گیا. تو اس نے کہا کہ انگریز کے جیل میں 20 سال گزارنا تھا اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن سیرت کا اتنا محتاط موضوع ہے, محمد کو اپنے مقام سے نیچے لے آئیں تو بھی جرم, اور اپنے مقام سے اوپر لے جائیں, وہاں پہ آپ نے سوئی ٹھیک جگہ پہ تمانی ہے, ٹھیک جگہ پہ وہ آپ نے سوئی تمانی ہے, اگر اس طرح گیا تو پھر بھی اسٹیشن نہیں آئے گا, اور اس طرح گیا اور صرف اسٹیشن نہیں سزا ملے گی. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے جہنم میں تو ایک لمحہ گزارنا بھی تھا اللہ شاہ کے بس کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, تمام مسلمانوں کو بچائے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده, وقالوا اور وہ کہتے رہے اکے رہے ہیں لن تمسنا النار, ہرگز مس ٹچ نہیں کرے گا ہمیں, لن مس کا معنی ٹچ, لن تمسنا ہرگز ٹچ نہیں کرے گا ہمیں النار آگ, الا اياما مگر چند دن, معدودتن جو گنے چنے دن ہیں, 40 دن جو بچھڑے والے دن تھے. قل تو قل قل الا ایاما معدودا, قل کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, اتخذتم عند اللہ عہدا, آیا لیا ہے آپ نے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدا کوئی وعدہ اور پرامز اس بات کی, اس بات کا کوئی پرامز ہے آپ کے پاس, کوئی ریٹن ڈاکومنٹس ہے کہ صرف 40 دن کا مسئلہ ہے. قل کہہ دیجئے, سوال کیجئے ان سے, اتخذتم آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدا کوئی وعدہ, کوئی وعدہ یعنی ہے آپ کے ساتھ کوئی آتھینٹک سند, کوئی آتھینٹک پروف کہ واقعی 40 دن کے علاوہ کوئی عذاب مذاب نہیں ہوگا. قل آپ کہہ دیجئے, پوچھ لیجئے ان سے, اتخذتم آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدا کوئی وعدہ اور کوئی سند, فلن یخلف اللہ وعدہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا وعدہ اپنے وعدے کا. یہ کوئی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ اتنے وتھ سرٹینٹی بات کر رہے ہیں کہ صرف 40 دن رہیں گے؟ فلن یخلف اللہ, فا کا فا اس کا معنی ہے یہاں حتیٰ کا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا وعدہ اپنے عہد کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, ام تقولون یہ ام اتخذتم میں یہ حمزہ ہے نا, قل کے بعد الف, اسے حمزہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اور یہ حمزہ ہے استفہام کا, یہ حمزہ ہے استفہام کا سائن آف انٹروگیشن، سائن آف، دس از حرف آف انٹروگیشن، یہاں تو سائن آف کوسچن، کوسچن مارک کہتے ہیں، کوسچن مارک کہتے ہیں، ہمارے ہاں ذرا اصطلاح زیادہ مشکل ہے، سائن آف انٹروگیشن، اور انہوں نے تو آسان کر دیا کوسچن مارک، آسان کر دیا کوسچن مارک، تو یہ حمزہ ہے، یہ ہے کوسچن حرف، یہ کیا کوسچن حرف کے، پوچھ لیجئے ان سے، اتخذتم، آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے میں کوئی وعدہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو یہ اتخذتم، ایدر یو ہیو ٹیکن سم پرامس فرام اللہ سبحانہ وتعالی، اور یہ جو ام ہے اس کا معنی انگریزی میں ہوگا آر، او آر، کیا اور او آر، یا ام تقولون، یا آپ لوگ کہتے ہیں علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما وہ بات، لا تعلمون، جسے آپ جانتے نہیں، ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، استفہام کو آپ انکاری بنا دیں، استفہام کو آپ انکاری بنا دیں، استفہام انکاری کا معنی یہ کہ وہ خود اپنے تئیں جواب دے دیتا ہے نفی میں، خود اپنے تئیں جواب دے دیتا ہے نفی میں، کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، لے لیا ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ جملہ خود اپنے تئیں اپنا جواب ہے نفی میں، کہ نہیں نہیں، اگر ان کے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا تو کیا دیتے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی، تو جب کوئی نہیں تو یہ بات کرتے ہیں آپ، تو یہ ام، یہ پھر آیا ہے بل کے معنی میں، یہ ام پھر آیا ہے عربی بل کے معنی میں، بل تقولون، اور بل عربی میں یہ اردو کا بل کے ہے، بلکہ، بلکہ تقولون، آپ لوگ تقولون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تقولون کا اصل معنی تو ہوتا ہے کہنا، لیکن استعمال ہے یہ بنانے کے معنی میں، یہاں بات بنانا، ام بلکہ تقولون، آپ بات بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ما وہ چیز، لا تعلمون، جسے آپ جانتے نہیں، جسے آپ جانتے نہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کرتے ہیں کہ ہمیں صرف 40 دن کی سزا ملے گی، اب اللہ کی جانب سے تو کوئی آتھینٹک سند آپ کے پاس ہے نہیں، تو جب نہیں ہے آپ بات اتنی سرٹینٹی سے کہتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی افترا باندھتے ہیں، درو گوئی کرتے ہیں اس مسئلے میں، اچھا اب یہ بلا، اسے ہم کہتے ہیں جواب الزامی، اسے کہتے ہیں جواب الزامی، الزامی جواب کا معنی یہ ہے کہ آدمی مخالف کو ایسا جواب دے دے کہ وہ خاموش ہو جائے، آدمی مخالف کو ایسا جواب دے دے کہ وہ اپنی بات میں خاموش ہو جائے، کہ سبق آپ کتنا ٹائم پڑھتے ہیں، ہم نے کہا ڈیوٹی آپ کتنا ٹائم کرتے ہیں، پڑھ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، کیا کہتے ہیں الزامی جواب، تو یہ الزامی جواب کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہاں ہم نے خطا کیا تھا، بچھڑے کی عبادت 40 دن، بچھڑے کی عبادت 40 دن، تو 40 دن ہم عذاب، کیونکہ وہ خطا کے دن تھے، تو خطا کے دن ہم نے عذاب میں گزارنے ہیں، خطا کے مساوی دن ہم نے عذاب میں، تو اللہ کریم نے الزامی جواب دے دیا کہ بلا، ہاں من کسب سیئتا، بلا ہاں من کسب سیئتا، جس نے کمایا ہے صرف شرک کو، یہاں سیئہ کا معنی برائی نہیں ہے، سب سے بڑی برائی، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے، بلا من کسب سیئتا، ہاں جس نے کمایا ہے صرف شرک کو، من کسب، اس کا معنی اصل میں لفظ اکتسب، مفہوم کے اعتبار سے اکتسب، بلا ہاں من اکتسب سیئتا، جس نے اکتساب کیا ہے صرف شرک کا، اس کی دوسری کوئی کمائی ہے نہیں، دوسرا کوئی کام ہے نہیں سوائے شرک کے، او یہودو آپ کا تو سوائے شرک کے اور کوئی کام ہے نہیں، آپ نے تو ہسٹری پڑھی کہ یہود کی تاریخ وہ شرک سے بری پڑی تھی، کہ بلا ہاں من کسبا، جس نے اکتساب کیا ہے سیئتا شرک کا، واحاتت بھی خطیت ہو، اور لپیٹ میں لے لیا ہے، احاطہ کر چکا ہے، لپیٹ میں لے لیا ہے اس آدمی کو، خطیت ہو اس کے شرک نے، فولائے کا اصحاب النار، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیا خالدون، اور یہ لوگ اس معدودتا چند، الا مگر، معدودتن کا اصل معنی ہے گنے چنے، گنے چنے چند، الا ایامن معدودتن، قل آپ ان سے پوچھ لیجئے، اتخذتم آیا لے لیا ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہدن، کوئی وعدہ اس باب میں، کوئی وعدہ اس باب میں، فلن یخلف اللہ وعدہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا، نہیں اس قسم کا کوئی وعدہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، کوئی پروف آپ کے پاس ہے نہیں، کوئی آتھینٹک سند آپ کے پاس ہے نہیں، ہم تقولون، بلکہ کہتے ہیں آپ لوگ، بناتے ہیں آپ لوگ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما ایسی باتیں، لا تعلمون، جسے آپ جانتے نہیں ہیں، ما ایسی باتیں، لا تعلمون، جسے آپ جانتے نہیں، بلا ہاں ایک بات تو ثابت ہے، یہ ہے الزامی جواب، بلا ہاں ایک بات تو ثابت ہے کہ من کسبا، جو اکتساب کرتا ہے، خطیئہ سیئتا شرک کا، وحاطت بھی، اور احاطہ کر چکا ہو اس آدمی پہ، خطیت ہو اس کے شرک نے، فولائے کا یہی لوگ، اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ساتھی ہیں آگ کے، دوزخی ہیں، ہم فیہ خالدون، اور یہ لوگ اس دوزخ میں خالدون ابداً دائماً پڑے رہیں گے. والذین، اب میں نے کہہ دیا کہ جہاں پہ انذار ہوگا تبشیر لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعتدال پیدا کرنا چاہتا ہے ہر جگہ. نہ انسان کو اتنا تما دے دیتا ہے کہ وہ بس اللہ پہ اعتماد کر کے جنت کے تمے پر بیٹھا رہے، کوئی ٹس سے مس نہ ہو کہ جنت دے دے گا اللہ تعالیٰ، اور یا اتنا ڈرائے وہ کہ اس کے حواس جواب دے دے کہ ویسے بھی کوئی وہاں معافی ہے نہیں، تو کیوں اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں. تو ایک جانب بھی کسل اور سستی، اور دوسری جانب بھی، تو اسے اللہ تعالیٰ بیلنس رکھتا ہے اسے. اور جس طرح وہ برادر آصف انصاری ول بیل می آؤٹ، کہ وہ کیا کہتے ہیں جب وہ آپ راکٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بوسٹر ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں جو انہیں کنٹرول کر دیتا ہے، تو بوسٹر ہوتے ہیں. تو وہ یہ دو بوسٹر ہیں انذار اور تبشیر، جو انسان کو کنٹرول کر دیتے ہیں تاکہ وہ اصل ڈیسٹینیشن پر جا پہنچے. اور قرآن کریم کے اندر انہی بوسٹرز کو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جہاں بھی تبشیر کا ذکر آئے گا انذار لازم آئے گا، جہاں انذار اور ڈرانا دھمکانا آئے تو فوراً تبشیر آئے گی کہ یہ بھائی جنت بھی میں نے تیار کر دیا ہے، تاکہ آپ بوسٹرز کے درمیان رہیں. اور ٹھیک، اگر بوسٹر سے اس راکٹ کا رابطہ گڑبڑ ہو گیا تو بس راکٹ ہی گڑبڑ ہو گیا، اور اگر بوسٹر ایک ہی رہا تو وہ راکٹ وہ پہنچے گا نہیں، وہ لڑک کے واپس گر پڑے گا. بلا من کسب سیئتا وحاطت بھی خطیئتو، اور احاطہ کر چکا ہو اس آدمی کے اوپر خطیئتو اس کے شرک نے. فاولائک، یہی لوگ اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، فیہ خالدون، یہ لوگ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں الصالحات نیکیوں کا، اولائک، یہی لوگ اصحاب الجنت، یہ جنتی ہیں، ہم فیہ خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے. اب ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ انسان عبارت ہے دو چیزوں سے، ایک ہے اس کا مادی جسہ، مادی جسد، اور یہ جو ہے میٹیریل سٹرکچر جو آپ کو فزیکل سٹرکچر نظر آ رہا ہے، اور دوسرا ہے اس کا روح جو مجرد ہے، اس کا کوئی مادی جسم ہے نہیں، وہ ایک آپ یہ کہیں کوئی الیکٹرانک قسم کی چیز ہے، الیکٹرانک قسم کی چیز ہے جو مادی وجود نہیں رکھتی، مادی وجود نہیں. اب یہ مادی جسہ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا فرمایا، اور وہ روح اللہ تعالیٰ نے حضرت القدس سے بھجوایا. حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سات آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، اسے حضرت القدس کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت القدس سے وہ روح ہر انسان کے پاس آ پہنچتا ہے اور اسے متحرک بنا دیتا ہے، اسے زندگی. اب یہ جو مادی بدن ہے اس میں ظلمانیت ہے، کدورت ہے، یہ خاکی ہے، اس میں ظلمت ہے، اس میں اندھیرا پن ہے، لیکن اوپر سے جو لائٹ آیا ہے روح والا، وہ تو ان لائٹ نہیں بلکہ خود لائٹ ہے، وہ خود لائٹ، کیونکہ مجرد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی قبیل کا کوئی چیز ہے چمکتا ہوا، وہ روح ایک چمکتی ہوئی چیز ہے. اب وہ چمکتی ہوئی چیز جب اس فزیکل باڈی کے اندر چلی گئی اور اس میں حرکت پیدا ہو گیا، تو فزیکل باڈی کے ساتھ رہتے رہتے رہتے رہتے رہتے اور فزیکل باڈی کے تقاضے پورے ہوتے ہوتے ہوتے اس روح کو بھی ظلمانیت اور اندھیرا لگ جاتا ہے اس کو بھی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک آدمی مادیات میں کتنا پنسا ہوا ہے، جو زیادہ پنسا ہوا ہو تو کلّا بلران اعلیٰ قلوب ہے، اللہ وہاں تو بالکل رسٹ ہو جاتا ہے وہ روح وہ تو بالکل رسٹ ہو جاتا ہے، وہ تو بالکل اس کو ایسا زنگالود ہو جاتا ہے کہ صفائی کا کوئی امکان نہیں رہتا. صحیح ہے. تو اگر آدمی اللہ کے تصور، دین کے تصور، پیغمبر کے تصور، آخرت کے تصور، روحانیت اور اسپرچوئلزم کے تصور کو بالکل بالائے بام رکھے اور صرف مادی بنے، کیا بالکل مادی بنے، تو اس کا تو روح رسٹ ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ رسٹڈ قسم کا لوہا اگر آپ لوہار کے بھٹی میں لے چلیں تو اسے واپس نہیں نکالے گا، بس وہ بھٹی میں چھوڑ دے گا کہ اس کا کیا بنائیں گے، اس کا نہ کرپا بنتا ہے، نہ اس کی درانتی بنتی ہے، نہ اس کا کدال بنتا ہے، نہ اس کا کلنگ بنتا ہے، نہ اس کا بیلچہ بنتا ہے، اس کا کوئی چیز بھی چاقو بھی نہیں بنتا، چھرا بھی نہیں بنتا، بس یہ وہاں رہے تاکہ ناک کا ڈھیر بن جائے. کافر کی حیثیت یہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے باہر نہیں نکالتا کہ وہ رسٹڈ روح ہے، وہ وہاں پہ عبدالآباد کے لیے پڑا رہے، وہ عبدالآباد کے لیے وہاں پڑا رہے. کیونکہ رسٹڈ لوہا آپ کس لیے باہر نکالنا، جبکہ مسلمان جس کے قلب و دماغ میں اللہ کا تصور ہے، نبی کا تصور ہے، لیکن بدعمالی کرتے کرتے اسی کے روح کو زنگ لگ گیا ہے، لیکن ٹوٹلی وہ رسٹڈ نہیں ہے، اسی پہ داغ لگے ہوئے ہیں. کیا لگے ہوئے ہیں؟ داغ. اب داغ کتنے قسم داغ کے ہیں اور کتنے لگے ہوئے، ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی آدمی پر، شخص شخص پر. تو جتنا زنگ لگا ہوگا تو اسی وقت تک وہ وہاں رہے گا، جب زنگ اتر جائے گا تو نکال کے وہاں پانی دے دے گا، اشراف کہتے ہیں اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے باہر ایک نہر ہے، اسے کہتے ہیں نار الحیات، زندگی والا نہر. تو اسی آدمی کو جو بالکل یعنی فہم جیسا اور کوئلے جیسا کالا ہوا ہوگا، تو اسے نکال کے نار الحیوان میں ایک غوطہ دے دے گا، وہ چمکدار بن جائے گا، اور پھر فرشتہ اسے لے کر جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اس کا زنگ اتر جاتا ہے اسے. صحیح. اب بات ذہن میں آئی؟ بات ذہن میں آئی کہ نہیں؟ بات ذہن میں آئی. اچھا. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں، اور عمل کر چکے ہیں الصالحات نیکیوں کا، اولئک وہی لوگ اصحاب الجنت، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں ہوں گے ابد الآباد کے لیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ تیسرا ٹاپک ہے یعنی بنی اسرائیل کا سب، وہ سب چیپٹر، چیپٹر تو تمام ہے بنی اسرائیل کا لیکن یہ سب چیپٹر ہے. تیسرا، ایک جس میں آٹھ نعمتیں اور دو آزاد، دوسرا جس میں تین خبیث ہیں ان کے آبا و اجداد کے خبیث اعمال، یہ تیسرا جس میں دو چیزیں ہیں. اور یہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا سے، نمبر کیا ہے 83 سے شروع ہو جاتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے تعملون تک چلا جاتا ہے. دیکھ لیا 85، اب اللہ بغافل عما تعملون 85 ہے. اچھا تو 85 تک میں نے آج اینک نہیں لائے تو یہ مجھے سائن نظر نہیں آتا. اچھا تو 85 تک چلا جاتا ہے، اس میں دو امور کا تذکرہ ہو رہا ہے. کتنے کا؟ دو امور کا تذکرہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے آٹھ نعمتیں اور دو عذاب ذکر کر دیے. اللہ کریم نے فرمایا اور نعمتوں اور عذاب کا کیا تذکرہ ہے، ان کے آبا و اجداد کے کردار کو دیکھیں. صحیح ہے. اب یہ بات ذرا اس سے بھی آگے لے جاتے ہیں، ذرا اس سے بھی آگے لے جاتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں کو، یہ جو آپ کے زمانے میں یہود موجود ہے، آبا و اجداد کا کیا تذکرہ کروں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم عبادت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کی اور تمام مستحقین کے حق کو پورا کرتے رہیں گے. ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ مخالفت کرتے رہے ہیں، وہ مخالفت کرتے رہے. ایک اور دوسری بات، انہوں نے قبائلی جنگوں سے لا تعلق ہونے کا اعلان کر دیا تھا کہ عصبیت کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے ہی کرتے رہیں گے، کوئی زوراور قبیلہ کمزور قبیلے کو ایکسپیل نہیں کرے گا، انہیں گھروں سے نہیں بے دخل نہیں کرے گا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر بھی ان کے اتوار و عادات کو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے زمانے میں. ان دونوں چیزوں کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. تو دو امور کا تذکرہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجئے أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب لے لیا تھا ہم نے مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے پکا وعدہ مِيثَاق. وثوق، میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، میں یہ بات یہ توڑ دوں بھی مستعمل ہے، مِيثَاق اسی وثوق سے ہے، پکا وعدہ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے کہ لے لیا تھا ہم نے مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کے عبادت نہیں کرو گے مگر صرف ایک اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور احسان کرو گے اپنے والدین کے ساتھ، وذی القربا رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو انسانوں کو حُسْنًا اچھی بات کہو. اور سب سے اچھی بات ہے توحید والی، دنیا میں توحید سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. وَقُولُوا اور کہتے رہیے لِلنَّاسِ انسانوں کو حُسْنًا، سب سے اچھی بات. تو سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کہ توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیجیے نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہیے زکات کو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر آپ لوگوں نے اعراض کر دیا، منہ موڑ دیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، مگر تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے منہ نہیں موڑا، انہوں نے فالو کر دیا. وہ تھوڑے تھے آپ میں جنہوں نے فالو کر دیا، آپ کی اکثریت آلموسٹ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے منہ موڑ دیا. ثم تولیتم، پھر منہ موڑ دیا آپ لوگوں نے، الا قلیلا منکم، مگر چند لوگوں نے نہیں، آپ لوگوں میں سے، وان تم مورزون، اور آپ لوگوں کی تو طبیعت یہ کہ آپ منہ موڑنے والے ہیں. ایک بار آپ نے منہ نہیں موڑا، یہ منہ موڑنا یہ آپ کی عادت بن چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی، وہ انتم مورزون، آپ ہیں منہ موڑنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لے لیا تھا ہم نے مِيثَاقَكُمْ، پکا وعدہ آپ لوگوں سے، لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے، لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ خون نہیں کرو گے ایک دوسرے کا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہیں نکالیں گے أَنفُسَكُمْ، اپنے بھائیوں کو، مِنْ دِيَارِكُمْ، ان کے گھروں سے، مِنْ دِيَارِكُمْ، ان کے گھروں سے، چونکہ أَنفُسَكُمْ کی تعبیر ہوئی مخاطب کے حوالے سے، تو دِيَارِكُمْ کی تعبیر وہ اتباعاً مخاطب کے حوالے سے ہوگی، ورنہ مفہوم یہ ہے کہ وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں نکالو. ٹرائبلزم میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جو قبیلہ ہمارے ہاں، تو یہ ابھی تو لوگ ذرا مہذب ہو گئے، ورنہ ہم پٹھان تھے بڑے دیوانے ہوتے ہیں، ہم پٹھان وہ نسبتاً زیادہ دیوانے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلے پر غالب آ جاتا ہے تو مکانوں کو آگ لگا کر انہیں بے دخل کر دیتے ہیں، انہیں بے دخل چلو گاؤں چھوڑ دیں، انہیں اطلاع دیتے کہ گاؤں سے نکلے ہم نے گاؤں کو آگ لگا دی، تو وہ گاؤں کو آگ لگا دیتے. تو یہود کے ٹرائبلزم میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ بھائی گاؤں چھوڑ دیں، بے دخل کرتے ہیں. ولا تخرجونا، اور نہیں نکالو گے انفسکم اپنے بھائیوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، ثم اقررتم، یہ ثم واو کے معنی میں ہے، کیونکہ ثم میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں تراخی نہیں، ثم اقررتم، اور آپ نے یہ مان بھی لیا تھا، آپ یہ اقرار کر چکے تھے، آپ یہ کمٹمنٹ کر چکے تھے، اقرار کا معنی ہے کمٹمنٹ، واقررتم، اور آپ اقرار کر چکے تھے، وانتم تشہدونا، وانتم تشہدونا، اور آپ ابھی تک شاہد ہیں اس بات پہ کہ واقعی ہم یہ اقرار کر چکے تھے، اب اسی اقرار سے انکار نہیں کر رہے، اس کمٹمنٹ سے انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ کے اقرار کے باوجود عمل وہ کر رہے ہیں جو اس اقرار کے خلاف ہے، جو اس کمٹمنٹ کے خلاف ہے، سمانتم، اور پھر بھی آپ لوگ، ہاں اولائے وہ لوگ ہیں، سمانتم، اور پھر بھی آپ لوگ، ہاں اولائے وہی لوگ ہیں، تقتلون انفسکم کے قتل کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہیں آپ فریقا ایک گروہ کو، منکم جو آپ ہی میں سے ہے، یہودی بھی ہے، بالائی گرینڈ فادر میں آپ کے ساتھ اس کا رشتہ بھی ملتا ہے، وتخرجون اور نکال دیتے ہیں آپ فریقا ایک گروہ کو، منکم جو ہے بھی آپ سے، من دیارہم ان کے گھروں سے آپ نکالتے ہیں، تو وہاں من دیارکم کا ترجمہ ہم نے من دیارہم کر دیا تھا، ایک تو اتباع کی وجہ سے، ایک اس دیارہم کی وجہ سے، من دیارہم ان کے گھروں سے آپ نکال دیتے ہیں، تظاہرون علیہم، اور آپ ایک دوسرے کا ساتھ مظاہرہ، دیکھیے تظاہر یہ ظاہر کا معنی ہے بیک پیٹ، تظاہر کا معنی ہے ایک دوسرے کا معاونت کرنا، ایک دوسرے کا معاونت کرنا، تو تظاہرون علیہم آپ ایک دوسرے کے معاونت کر دیتے ہیں، علیہم ان لوگوں کے مقابلے میں، بل اس میں گناہ بھی کر جاتے ہیں اس میں، والعدوان اور زیادتی بھی کر جاتے ہیں، تظاہرون علیہم آپ تعاون کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، علیہم ان غریبوں کے مقابلے میں جو کمزور پڑ جاتے ہیں، بل اس میں اور کیا معاونت کرتے ہیں، بل اس میں گناہ کا معاونت، والعدوان اور ظلم و زیادتی کا معاونت، وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر آ جاتے ہیں آپ کے پاس مظلوم قبیلے کے قیدی، وَإِيَّاتُوكُمْ، اور اگر آ جاتے ہیں آپ کے پاس أُسَارَى جمع ہے اسیر کا، اسیر کا معنی ہے پرزنر، وَإِيَّاتُوكُمْ، اور اگر آ جاتے ہیں آپ کے پاس أُسَارَى قیدی، جنگی قیدی، تُفَادُوهُمْ، تُفَادُوهُمْ، اب یہ تو فادا یفادی مفاداتن، اصل میں تو یہ باب مفاغلہ ہے جس میں فریقین کا، لیکن یہ تُفَادُوهُمْ باب مفاغلہ کا یہ صیغہ یہاں فدیہ لینے کے معنی میں فقط، تُفَادُوهُمْ، تو آپ اسی کے بدلے فدیہ لے لیتے ہیں، مینز مال ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے قیدی ہیں، قیدی کے بدلے $100,000 دیا کریں گے، تو 10 قیدی 10 لاکھ ڈالر دے دیں، 1 ملین ہم قیدیوں کو آزاد کریں گے، اور وہاں آپ لے لیتے ہیں کہ یہ تورات میں ہے کہ آپ اپنے مقابل اور مخالف قیدی سے فدیہ لے سکتے ہیں، وَإِيَّاتُوكُمْ، اور اگر آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس أُسَارَى قیدی، تُفَادُوهُمْ، تو آپ فدیہ لے لیتے ہیں ان کے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وہاں تو آپ حلق اپنی لے لیتے ہیں کہ جائز ہے جنگی قیدی کا فدیہ لینا، تورات کے قوانین میں لا آپ پرزنرز اسی میں یہ رول یہ بھی ہے کہ آپ جنگی قیدی کا فدیہ لے، لیکن اللہ کریم فرماتے کہ اسی تورات کے اندر تو یہ بھی ہے کہ کسی کا اپنے گھر سے بے دخل کرنا حرام ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور شان یہ ہوا، جسے کہتے ہیں ضمیر شان، اور شان یہ محرم کہ حرام قرار دیا گیا ہے علیکم آپ لوگوں کے اوپر، اخراجوں ان لوگوں کا اپنے گھروں سے نکالنا اور بے دخل کرنا، اب وہاں فدیہ لینے میں آپ تورات کا سہارا لے لیتے ہیں، فدیہ لینے میں تورات کا سہارا لے لیتے ہیں کہ تورات نے جائز قرار دیا ہے، تو اسی تورات نے تو لوگوں کے بے دخل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تو بے دخلی کی حرمت والے بات کو آپ کیوں نہیں مانتے، افتومنونا آیا پس ایمان رکھتے ہیں آپ بے بازل کتاب کے بعض حصے پر، وہ تکفرونا اور کفر کرتے ہیں، بے بازل بعض حصے سے، جو چیز آپ کے وشز اور آپ کے ڈیزائر کو پورا کرے وہ اللہ کا قانون ہے آپ فالو کرتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کے خواہشات کے خلاف ہو تو وہ پھر اللہ کا قانون نہیں رہتا، اسے آپ وائلیٹ کر دیتے ہیں، فما جزاء من يفعل ذلك، پس کیا ہے بدلہ، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو فما نہیں ہے بدلہ ان لوگوں کا، یفعل ذلك جو کرتے ہیں یہ کام، کہ جو کام کتاب میں ان کے مزاج کے مطابق ہو تو بڑا اچھا مسلمان بن جاتا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک مسلمان بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے بیٹوں نے کہیں سے دمبا چرایا تھا، کیا چرایا تھا، ہاں دمبا چرایا تھا، تو وہ دمبا لے آئے تو انہوں نے کہا بھائی کہاں سے لے، انہوں نے کہا چوری کا دمبا، انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا نا کیونکہ یہ حرام ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، لیکن جب انہوں نے کہا اچھا ابو جی اب نہیں کہیں گے تو نہیں دیں گے، لیکن جب انہوں نے تڑکا مڑکا لگا دیا اور اس میں سمیل محسوس کر دیا تو اس نے کہا کہ پانی کہاں سے ڈال چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے کنویں سے، انہوں نے کہا کہ پانی میں پی لوں گا اس کا، پانی میں اس کے پی لوں گا, کیونکہ پانی کے ساتھ اس گوشت کا کوئی تعلق نہیں. ایک ہی ہانڈی میں ایک چیز کو حرام اور ایک کو حلال قرار دینا, تو یہ ایک ہی تورات کے ایک چیز کو فالو کرتے رہے دوسرے کو. فما جزاؤ, بس نہیں یہ بدلہ ان لوگوں کا, یا فالو ذالک جو کرتا ہے یہ کام منکم آپ میں سے, اس کا بدلہ نہیں ہے مگر خزن رسوائی ہے فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, ویوم القیامت اور روز قیامت, یردونا یہ واپس کیے جائیں گے, الی اشد العذاب سیویئر قسم کے عذاب میں, وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما اس چیز سے تعملون. پہلا امر ہے وہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کو چھوڑیے, یہ اپنے تئیں بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ہم احکام کو فالو کرتے رہیں گے, احسان کرتے رہیں گے مستحقین کے ساتھ, لیکن یہ لوگ یہ نہ احکام کو فالو کر گئے اور نہ استحقاق رکھنے والوں کے حقوق کا ایفا کر دیا. اور دوسرا امر جو یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ قبائلی جنگوں میں نہیں پڑتے رہیں گے, قبائلیت اور ٹرائبلزم کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے, اور طاقتور قبیلہ کمزوروں کو ایکسپیل نہیں کرے گا, ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا. لیکن جب بھی ان کا بس چلا تو انہوں نے مقاتلہ بھی شروع کر دیا, قتل و قتال بھی شروع کر دیا, اور ساتھ لوگوں کو گاؤں سے بھی نکالا, جلاوطن بھی کر دیا. اور تیسری بات اس زمن میں کہ یہ اسی کے پس منظر میں جو ان کے مخالفین ان کے قید میں آ جاتے ہیں تو اسی کے بدلے یہ مال وصول کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے تو یہ کہتے ہیں تورات کا حکم ہے کہ جنگی قیدی سے آپ پیسے لے سکتے ہیں, فدیہ لے سکتے ہیں, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اسی تورات کا یہ بھی تو حکم ہے کہ جلاوطن نہ کیجیے. تو فتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ کی کتاب کی جو بات وہ آپ کے لسٹ اور وشز اور ڈیزائرز اور مفادات کے اساس پر پوری اترے تو آپ نے اسے فالو کرنا جس کی آپ پر زد پڑے, آپ کے خواہشات کے راستے میں رکاوٹ ہو تو اسے آپ سے سائڈ کرے. تو نتیجہ معلوم ہے کہ فما جزاؤ من یفعل ذلك الا خزی فی الحیات الدنیا, فما جزاؤ من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں وہ رسوا ہوں گے یہی لوگ, ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں لے جایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کردار اور عمل سے ناواقف نہیں, وہ جانتے ہیں آپ کے کردار اور عمل. ناؤ آیت نمبر 86, یہ اولئک جس طرح وہ سابقہ دو سب چیپٹرز کے ساتھ جب چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں تو تتمہ لے آتے ہیں, تکمیل کر جاتا ہے, وہاں پہ ٹپا لگا رہتے ہیں کوئی اہم بات, تو یہاں بھی یہ تتمہ ہے. یہ آیت اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا, یہ ہے اس کا تتمہ. اولئک یہی لوگ, الذین وہ لوگ ہیں, اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, اشتروا اختارو جنہوں نے پریارٹی دیے الحیاۃ الدنیا دنیاوی زندگی کو, بالآخرت آخرت کے مقابلے میں. اولئک یہی لوگ, الذین وہ لوگ ہیں, اشتروا جنہوں نے منتخب کر دیا ہے, چوز کر لیا ہے, چوز کر لیا ہے, پک کر لیا ہے الحیاۃ الدنیا دنیاوی زندگی, بالآخرت آخرت کے مقابلے میں. فلا یخفف تخفیف نہیں کی جائے گی عنہم ان لوگوں سے, العذاب عذاب میں, ولا هم ينصرون اور نہ ان کی نصرت کی جائے گی, ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کا نصرت کرنے والا ہوگا, امداد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ اس کا تتمہ ہے. ولقد آتینا موسی الکتاب, یہ سب چیپٹر 4, جیسے سب چیپٹر 4, اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ولقد آتینا موسی الکتاب سے اور چلا جاتا ہے وہاں تقتلون تک, 87 آیت نمبر 87 دی سیم آیا, یہی ایک آیا ہے سب چیپٹر, یہی سب چیپٹر نمبر 4 یہی ایک آیا ہے. اور اسی چیپٹر کا حاصل یہ ہے, اسی چیپٹر کا حاصل یہ ہے کہ آپ یا آپ کے آبا و اجداد نہ صرف یہ کہ احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے یا خبیث اعمال کا ارتکاب کرتے تھے, بلکہ آپ کے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے تو احکام پہ عمل کرنا تو درکنار انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا, انبیاء کو شہید کرتے رہے. میں اعمال کا کیا رونا رہوں, اعمال اور احکام کا کیا رونا رہوں, خبیث کردار کا کیا رونا رہوں, انہوں نے تو جو لوگ اصلاح کرنے والے تھے مسلحین کا قتل کرنا شروع کر دیا تھا, سب بنی اسرائیل. لقد آتینا موسی الکتاب ولقد, اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی, قد تاکی کی بات ہے, آتینا دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, الکتاب کتاب تورات, وقفینا من بعد برسل, وقفینا من بعد برسل اور کنٹینیوسلی, قفا کا معنی ہے گردن, قفا کا معنی ہوتا ہے لغت میں کیا گردن, قفینا کا معنی ہے اس کے گردن کے پیچھے لگا دیا تھا ہم نے تسلسل سے, وقفینا من بعد اور نیکسٹ ٹو نیک لگا دیا تھا, اب پینا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ نک ٹو نک لگا دیا تھا اس کے پیچھے، انبیاء کی ایک قطار لگا دی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کہ جی آج اطلاع ملی یہ گرینڈا ہل میں ایک نبی اٹھ گیا ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. اچھا کل عصر کے لیے لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا نارتھ ریج میں ایک نبی کو بھجوایا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. اچھا تیسرے دن جو آدمی آیا ہمارے کمانڈر صاحب نے کہا تھاؤزن اوک میں ایک نبی آیا ہے، اس نے اللہ کی طرف دعوت دینی. اللہ کریم نے فرمایا نیک ٹو نیک میں انبیاء کو مختلف گاؤں میں بھجواتا رہا، صحیح، ایک شہر کے لیے، دوسرے شہر کے لیے، تیسرے شہر کے لیے، چوتھے شہر کے لیے. ایک وقت میں بیسوں انبیاء ہوا کرتے تھے اور پیڑ میں کام کرتے رہے. لقد آتینا، اور تحقیق، قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، تحقیق آتینا، دیا تام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، الکتاب تورات، وقفینا من بعدی بالرسل، وقفینا، اور نک ٹو نک لگا دیا تھا، یہی ترجمہ میرے خیال میں انگریزی میں ٹھیک رہے گا، اور نک ٹو نک لگا دیا تھا اس کے پیچھے بالرسل، انبیاء کرام کو، وہ آتینا، اور دیا تام نے عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، معجزات محسوسہ، ویزیبل معجزات ہم نے دے دیے تھے. کیا بینات کا معنی ہوتا ہے؟ معجزات محسوسہ، جو حس سے معلوم ہوتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، ان چیزوں سے معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ اس زمانے میں یہ طب اور میڈیسن کا بہت بڑا چلتا تھا، طب اور میڈیسن کا بہت بڑا، یہ افلاطون کا زمانہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھجوایا گیا تو وہاں حکمت وہ پروان چڑھ گئی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب افلاطون کو دعوت دے دی تو اس نے کہا نحن قوم مہذبون لا حاجۃ لنا الی من یہذبنا، ہم پہلے سے مہذب لوگ ہیں، ظلم کرتے نہیں، لہٰذا دوسرے مہذب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. صحیح، تو وہاں پہ میڈیسن میں لوگ بڑی ترقی کر چکے تھے، لیکن ایک بیماری ایسی تھی اس زمانے میں لا علاج، اور میں تو کہتا ہوں آج بھی لا علاج نام نہیں، وہ جو کہتے ہیں برس، وہ جو اسکن ڈیزیز ہو جاتا ہے، سفید وہ نکل جاتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں جو سفید ہو جاتے ہیں، برس کہتے ہیں، برس ایک. اور دوسری بیماری یہ لا علاج تھی کہ ایک آدمی کی اگر نظر ہونے کے بعد چلی گئی تو اس کا علاج ممکن تھا، لیکن جو آدمی ماں سے پیدا ہی ہو چکا ہے اندھا تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان دو قسم کے بیماروں پر ہاتھ پھیر کے وہ بینا ہو جاتا اور دوسرے کا برس چلا جاتا. صحیح، اور معجزہ کا کام، معجزہ کا مفہوم ہی یہی ہے جو عصر کے سب سے بڑھ کر ماہرین کو عاجز قرار دے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. معجزہ کا معنی ہے کسی کو عاجز قرار دینا، کسی کو عاج اور بے بس قرار دینا کہ آپ اس سلسلے میں بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے معجزے کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ دو معجزے. اور تیسرا معجزہ کہ کبھی کبھار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مردے سے کہتے رہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جائیے، تو اٹھ جاتا، اٹھ جاتا. اچھا، اور چوتھا موجودہ، وہ اس طرح مٹی اٹھا کر اس سے ایک برڈ بنا دیتے ہیں، برڈ، اس طرح وہ اڑ جاتا، نظروں سے اوجھل ہو کر پھر کہیں گر جاتا، لیکن یہاں سے اڑ جاتا. صحیح، اب یہ تو معجزات جو اس زمانے میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تھے معجزات، اور جتنے سارے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ویزیبل معجزات دیے تھے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصول تفسیر میں ہم نے بتا دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء، مجھے بھی محسوس معجزات ڈھیر سارے دیے گئے ہیں، ڈھیر سارے معجزات محسوس دیے گئے ہیں. امام بیہقی نے 2000 جمع کر دیے ہیں، امام سیوطی نے 1800 جمع کر دیے. صحیح، تو ہزاروں معجزات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر قدم قدم معجزہ تھا. صحیح، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے جو میرا خاص معجزہ ہے وہ یہی قرآن ہے جو تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ دیگر جتنے سارے وہ تو پر ٹائم بینگ تھے، پر 5 منٹ، 10 منٹ، پر پیریڈ آف ٹائم، بٹ ختم ہو گئے، جس طرح سارے انبیاء کے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معجزے کی کمال یہ ہے کہ یہ محسوس معجزہ نہیں، معقول معجزہ ہے، کیونکہ جہاں تک حس کا تعلق ہے تو حس حیوان کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا یہاں کے حیوان کے پاس بھی، اور یہ کان حیوان کے پاس، لیکن عقل یہ صرف انسان کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے عقل والا معجزہ دے دیا، کہ اگر آج بھی کوئی کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد نے خود اپنے تئیں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مقابلہ کر جائے، مسئلہ ختم، مسئلہ ختم. وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل مشہور ہے پشتوں میں کہ ایک آدمی ہندوستان سے آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں 20 گز جمپ لگایا تھا، میں ہندوستان تھا تو میں نے ہندوستان میں 20 گز جمپ لگایا تھا. تو ایک دوسرے نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ میدان ہے اور یہ گز ہے، اور چلے جمپ لگائیں، ہم ابھی ماپتے ہیں اسے کہ یہ گز اور یہ میدان. آپ کیا بکواس کرتے ہیں، 20 گز جمپ لگایا تھا، بس یہ گز ہے اور یہ میدان. تو اگر کوئی کہہ رہی محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے تو یہ آپ اور یہ قرآن، اور بس مقابلہ کر جائیں، کوئی نہیں کر سکتا. تا قیامت قرآن کے جو چیلنج تھا مشرکین مکہ کے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ الکوثر کی صورت بنائیں. وہ چیلنج ابھی تک اللہ تعالیٰ نے وہ فائل جو ہے نا وہ ٹپ نہیں کیا, وہ قیامت تک کھلی فائل ہے. اسی طرح وہ چیلنج کھلی ہوئی ہے, تمام دنیا کو چیلنج ہے کہ بھائی فاتو کی صورت میں مسلم ہی وہ تو شہدا کو من دون اللہ, جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں تمام کو جمع بھی کر دیں, فاتو شہدا کو مینس انٹلیکچوئل کو جمع کر دیں, من دون اللہ ان کو تم صادقین فلم تفعلوا ولن تفعلوا, اللہ کریم نے فرمایا کوئی کر نہیں سکتا تھا قیامت. آتینا عیسیٰ ابن مریم, اور دیے تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کو. اب بار بار عیسیٰ کا ذکر جب آئے گا تو ابن مریم کا ذکر ضرور آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہٹ کرنا ہے عیسائیوں پر کہ یہ ابن اللہ نہیں تھا, یہ ابن مریم تھا. آپ نے کیوں انہیں خامخواہ ابن اللہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے, یہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا, مریم کا بیٹا تھا. واتینا عیسیٰ ابن مریم, تو اللہ کریم جب بھی عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو آلموسٹ ضرور کہے گا ابن مریم ابن مریم ابن مریم ابن مریم, ہی وا سن آف میری سن آف میری نو سن آف گاڈ. واتینا عیسیٰ ابن مریم, اور دیا تھا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات محسوس معجزے, وعیدناہ بروح القدس, وعیدناہ اور ہم نے اسے مضبوط بنا دیا تھا بروح القدس جبریل امین کی تائید سے. وعیدناہ تو ہر پیغمبر وہ معید ہوتا ہے روح القدس کے ذریعے, کیونکہ جبریل امین اسی کے ساتھ ان لنک ہوتا ہے, وہ اسی کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے رائٹ اوے وہ آپ پہنچتا ہے کہ یہ بات کر. وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے اس کی تائید کر دی تھی روح القدس کے حوالے سے. تو اب یہ دونوں باتیں اللہ کو کیوں کہنی پڑی کہ عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کہے, عیسیٰ کے ساتھ ہاں ابن مریم کہے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا مریم کا بیٹا, اور پھر پیچھے کہہ دیا کہ وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, یہ ہولی گھوسٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ اللہ نہیں ہے, اللہ کا کوئی فیکٹر نہیں ہے, یہ تو اللہ کا ایک نوکر ہے جو اسے اپنے پیغمبروں کے پاس بھجواتا رہتا ہے. آپ نے ایک جانب مریم کے بیٹے کو خدا بنا دیا اور دوسری جانب اولی غوث کو جو اللہ کا نوکر ہے اسے بھی اللہ بنا دیا, رائٹ اوے ایک ہی جملے میں دونوں چیزوں کا ٹرینٹی کا بیڑا غرق کر دیا, ایک ہی جملے میں ٹرینٹی کا جنازہ نکال دیا. آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وعیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول, اے پس جب بھی آ گیا آپ لوگوں کے پاس رسول کوئی پیغمبر بما انہی احکام کے ساتھ لاتا ہوا ہوا یحوی, ہوا اس کا معنی ہے محبت, بما لات جو نہیں چاہتے تھے, ہوا یحوی کا معنی ہے چاہنا چاہنا, بما وہ احکام لاتا ہوا انفسکم جسے نہیں چاہتے تھے آپ کے ضمیر اور آپ کے نفوذ جن احکام کو نہیں چاہتے تھے. پیغمبر جب وہ احکام لے آئے استکبرتم تو آپ لوگ انکار کر گئے, آپ نے اپنے کو بڑا بنایا اس کے مقابلے میں کہ نہیں آپ سے کیوں استکبار, کوئی شیطان والا مسئلہ ہے کہ استکبرتا آپ نے اپنے کو بڑا سمجھ لیا ہے تو آپ لوگ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے. اچھا اس مولوی صاحب کی بات کو مانے, یہ کسی یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی تو ہے نہیں, اس کی بات کیوں مانے, کسی مہذب دنیا سے واقف نہیں ہے. افکلما جاءکم, آیا پس جب بھی آ گیا آپ لوگوں کے پاس رسول پیغمبر, حمزہ کا معنی ہے آیا, افکلما آیا پس, پا کا معنی ہے پس, کلما جب بھی, کلما کلما اس کا معنی ہوتا ہے انگریزی میں وین ایور, اینڈ وین ایور جاءکم جا آ گیا کم آپ کے پاس, جا آ گیا کم آپ کے پاس رسول پیغمبر بما ان احکام کے ساتھ لاتا ہوا جسے نہیں چاہتے تھے انفسکم آپ کی طبیعتیں اور آپ کے مزاج استکبرتم تو آپ لوگ انہیں اپنے کو بڑا جان کر اس سے انکار کر دیا. ہاں ففریقن پس ایک فریق اور ایک گروہ کذبتم, ففریقن ایک گروہ انبیاء کی, فریقن اس کا مزداق ہے انبیاء کا گروہ, ففریقن ایک گروہ انبیاء کا کذبتم آپ لوگوں نے تکذیب کر دی ان کی, ایک گروہ کی آپ نے تکذیب کر دی. کچھ انبیاء ایسے تھے جو قتل سے تو بچ گئے لیکن انہوں نے کہا جھوٹے ہیں, کیا ہیں جھوٹے ہیں, کسی سے کسی کے متعلق قومی غدار ہے, یہ کیا ہے قومی غدار ہے. ففریقن پس ایک گروہ انبیاء کی کذبتم آپ لوگوں نے تکذیب کر دی, وفریقن اور دوسرا گروہ انبیاء کا تقتلون آپ قتل کرتے رہے, کچھ انبیاء آپ نے قتل کر دیا اور کسی کی تکذیب کر دی. تو یہ سب چیپٹر فور میں اللہ تعالیٰ ان کا یہ خبیصہ بیان کر رہا ہے کہ احکام اور اعمال اور خبائث کا کیا رونا رو, آپ لوگ تو وہ ہیں اور آپ کے آبا و اجداد وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا اور جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کر دی. وقالوا قلوبنا غلف, اب اسے کہتے ہیں ہم کمپلینٹ, یہ شکایت ہے شکوہ ہے, اللہ تعالیٰ ان سے شکایت کرتا ہے کیسے بدبخت ہے کیسی باتیں کرتے ہیں. جب نبی کریم علیہ السلام ان سے کہہ دیتا ہے کہ میری بات کو ذرا سنیں تو ان یہ جواب دیتے ہیں قلوبنا غلف, قلوبنا غلف, قلوبنا غلف اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. وقالوا اور کہہ دیتے ہیں یہ لوگ نبی کریم سے قلوبنا کے دل ہمارے غلف ان کے تالے لگے ہوئے ہیں, آپ ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں, دیٹ از نتھنگ بٹ ویسٹ آف ٹائم, آپ ہمیں کیوں تقریر کر رہے ہیں, آپ کی بات ہمارے دل کو نہیں لگتی. وقالوا قلوبنا غلف, اور یہ کہہ دیتے ہیں قلوبنا دل ہمارے غلف, ہاں اس کو تالے لگے ہوئے ہیں. غلف یہ ہے غلاف سے, غلاف کا معنی ہے پردہ, غلاف کا معنی ہے پردہ, اور یہ غلف پلورل ہے اغلب کا. اغلب کا معنی جس پر مضبوط پردہ لگا ہوا ہو, ایسا مضبوط پردہ کہ اس پہ سیل بھی لگایا گیا تو اس کو کہتے ہیں اغلب. اس کو کہتے ہیں اغلب, اور یہ غلف اس کا پلورل ہے. وقالو, اور یہ کہہ دیتے ہیں قلوبنا کہ دل ہمارے غلف, اس کو مضبوط پردے لگے ہوئے ہیں. اس کو تو کوئی چیز اس پردے کے اس جانب جانے والی ہی نہیں. آپ ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ آپ کی باتیں ہمارے سر پر سے گزرتی ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے, ایک مفہوم, اور دوسرا مفہوم وقالو, اور یہ کہہ دیتے ہیں قلوبنا کہ ہمارے دل غلف, ہمارے دل غلف. پردہ تب لگایا جاتا ہے جب چیز پر ہو جاتی ہے, جب چیز بھر جاتی ہے تو وہاں یا کفل لگا دیا جاتا ہے یا کوئی پردہ لگا دیا جاتا ہے یا باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل پہلے سے حکمت اور علوم سے پر ہیں, آپ اس کے اندر کیا ڈالنا چاہتے ہیں. وقالو, اور کہہ دیتے ہیں قلوبنا کہ دل ہمارے غلف, یہ علوم سے پہلے سے پر ہیں اور اپنے باندھ دیے ہیں, ہم نے باندھ دی. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد کر دیتا ہے بل کے کلمے سے کہ بل لغنو ملا بکفرہم, بلکہ لغنو ملا ملعون, ملعون بنا دیا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بکفرہم, ان کے کفر و انکار کی وجہ سے. فقلیل ما یؤمنون, بہت تھوڑے ہوں گے جو ایمان لائیں گے. فقلیل ما یؤمنون, بہت تھوڑے ہوں گے جو ایمان لائیں گے. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ, تو یہ درمیان میں وقالوا قلوبنا غلف, یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت کر دی کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور اب یہ سب چیپٹر 5, ولما جاءهم کتاب من عند اللہ, ولما جاءهم کتاب من عند اللہ, یہ سب چیپٹر 5, یہ ہے آیت نمبر 89. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اب اللہ کریم دیکھیے, تسلسل سے اللہ تعالیٰ آبا و اجداد کا تذکرہ کر دیتا ہے تو پھر حاضرین زمانہ پہ آ جاتا ہے, پھر آبا و اجداد کا تذکرہ, پھر حاضرین زمانہ پہ. سابقہ آبا و اجداد کا تذکرہ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا, تو پھر ان یہودیوں پر آئے جو حضور کے زمانے میں تھے کہ آپ نے کون سا تیر مارا ہے, آپ نے بھی اس پیغمبر کی تکذیب کر دی, حالانکہ خیبر کو چھوڑ کر یہاں مدینے میں آپ بسے تھے اس لیے کہ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب جاءهم آ گیا ان کے پاس کتاب قرآن, من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, مصدق, ایسا قرآن جو تصدیق کرنے والا تعلیمات تورات کے مضامین کا, مغم, جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا, ان کے جو اچھے مضمون تھے اور صحیح مضمون تھے اسی کی تائید اسی قرآن میں موجود ہے. وکانو, اور تے یہی یہودی, من قبل, قبل اس قرآن کے آنے سے, یستفتحون علی الذین کفروا, یستفتحون, استفتاح کا معنی ہے یفتخرون, کہ یہ افتخار کرتے تھے, ریجائز کرتے تھے. یستفتحون, افتخار کرتے تھے, فخر کرتے تھے, علی الذین, ان لوگوں کے مقابلے میں, کفروا, جو کافر ہو گئے تھے, ہاں, بمجیء الکتاب و بمجیء الرسول, کہ وہ پیغمبر جو آئے گا, پیغمبر آئے گا پاراکلیت, تو وہ پاراکلیت علیہ الصلاۃ والسلام, ہم اس کے تابع ہوں گے, ہمیں پھر حکومت مل جائے گی, ہمیں پھر حکومت مل جائے گی. ولما جاءهم, اور جب آ گیا ان کے پاس کتاب, ان کتاب, من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, مصدق, ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے, لما, اس تورات کا, مغم, جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے. تو اب رکاوٹ کیا ہے کہ یہ پیغمبر جو بات کرتا ہے وہی باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کر چکے تھے, اظہر وہی بات کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. اب اگر کوئی آپ کے پیغمبر کے مقابلے میں کوئی نئی بات لے آئے تھے, then you have the right to refuse, کہ نہیں ہمارے پیغمبر ہم ہی نہیں بات, آپ کے موسیٰ نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ اللہ, یہی محمد بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ کے موسیٰ علیہ السلام نے جن اخلاق و اعمال کا درس دیا تھا یہی پیغمبر بھی انہی اخلاق, بلکہ یہ ذرا اس سلسلے میں آگے چلے گئے ہیں, بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں, کیونکہ یہ تو ارتقائی عمل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ پہ لگا چکے تھے یہ آپ کو بالکل پیک پر لے جانا چاہتے ہیں, آپ کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں اس میدان میں. ہاں, تبھی تک تو آپ صرف ہائی اسکول کے گریجویٹ تھے, موسیٰ علیہ السلام کے یہ آپ کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے, تو بدبختو آپ کو جو ایولیوشنری اسٹیپس مل رہے ہیں تو آپ انکار کر رہے ہیں. فلما جاءهم, پس جب آ گیا ان کے پاس کتاب التورات, من عند اللہ, قرآن, من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, مصدق, ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے, لما, اس تورات کا, بہم, جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے, وکانو, اور تے یہی یہودی, من قبل, اس قرآن کے آنے سے پہلے, یستفتحون علی الذین کفروا, جو افتخار کرتے تھے, علی الذین, ان لوگوں کے مقابلے میں, کفروا, جو کفر کر چکے تھے, کفار کے مقابلے میں یہ رجائز کرتے تھے کہ پیغمبر آنے والے میں پھر حکومت ملنی ہے. لیکن کیا ہوا, فلما جاؤں, پس جب آ گیا وہ پیغمبر ان کے پاس, فلما جاؤں, پس آج جب آ گیا ان کے پاس, ماں, وہ پیغمبر اور وہ کتاب, عرفو, جسے یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھیں ان کی, یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی وہ کنفیوژن ہو گیا, کوئی کنفیوژن نہیں. فلما جا, پس جب آ گیا ان کے پاس ما وہ پیغمبر یا وہ قرآن عرفو جسے یہ لوگ جانتے ہیں, کفرو بھی تو انہوں نے کفر کر دیا بھی اس کتاب اور پیغمبر پر. فلعنت اللہ علی الکافرین, سو لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی کفار کے اوپر. فلعنت اللہ, پس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین, ایسے لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں. کفر کا معنی ہے چھپانا, کفر کا معنی ہے چھپانا. تو یہاں کافرین جو یہود کے لیے کہا گیا کہ یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ حقیقت کو جانتے نہیں, جانتے ہوئے چھپاتے ہیں, جانتے ہوئے چھپاتے ہیں. بے سمجھ ترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ, بے سمجھ ترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ. دیکھیے ہر ایک سب چیپٹر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تتمہ کا تذکرہ کر دیا ہر ایک سب چیپٹر کے, لیکن چیپٹر نمبر فور کے ساتھ, سب چیپٹر نمبر فور کے ساتھ کوئی تتمہ نہیں تھا. صحیح, سب چیپٹر نمبر فور جو گزر گیا اس کے ساتھ کوئی تتمہ نہیں تھا. یہ سب چیپٹر نمبر فائیو جو ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر اس کا ایک تتمہ لے آئے, دونوں کو ساتھ ملا کر ان دونوں کا ایک تتمہ لے, وہ تتمہ ہے سمجھتا رہو. بے سمجھتا رہو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ, بے سمجھتا رہو, بے سمجھتا رہو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیاً ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ. بے سمجھتا رہو, بہت برا ہے وہ چیز, بہت بری ہے وہ چیز. اشترو بھی انفسوں, جو خرید لیا ہے انہوں نے اسی کے بدلے اپنے آپ کو, یعنی انہوں نے جو اپنے آپ کو پرائیورٹی دی ہے جس چیز کے عوض, کس چیز کے عوض؟ کچھ پیسے اور دولت اور عزت کے حوالے سے, کچھ پیسے اور دولت اور عزت کے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بڑی بری چیز ہے. ان یکفروا, یہ کہ یہ کافر ہو جاتے ہیں, بما اس کتاب پر, انزل اللہ, جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کافر کیوں ہوتے ہیں؟ بغیان, کافر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک کفر ہوتا ہے جہلن, ایک کفر ہوتا ہے جہلن, آدمی کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو سمجھ, یہ ہے بغیان, یہ ضدی ہو گئے ہیں, یہ باغی ہو گئے ہیں. باغی اسے, باغی اسے کہتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے رہتے ہیں, دید دلیری سے کرتے رہتے ہیں. بغیان, بغیان ان یکفروا, کہ یہ کفر کرتے ہیں, بما انزل اللہ, اس کتاب پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. بغیان, اور وہ جہلن نہیں کر رہے, بغیان کر رہے ہیں, جہلن نہیں کر رہے کہ سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں. ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ, اور یہ بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی دشمنی پیدا ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ چیز بنی اسماعیل میں کیسی چلی گئی, ہمارے کزنز میں کیسی چلی گئی. ان ینزل اللہ, یہ بغاوت اس وجہ سے, ان ینزل اللہ, کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ, من فضلی, نبوت اپنی, علی من, اس پر, یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, من عبادی, اپنے بندوں سے. فباؤ, بس یہ لوگ پنس گئے ہیں, بے غضب, ایک غضب میں, علی غضب, اوپر دوسرے غضب کے, بہت سارے غضب ان کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں. وللکافرین عذاب مہین, اور کفار کے لیے عذاب ہے مہین, احانت والی, جو ان کی تذلیل کرتی رہے گی, ان کی رسوائی کرتے رہے گی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء. لما جاءهم كتاب من عند الله, یہ ہے سب سیکشن 5 آیت نمبر 89. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. اب دیکھیے جتنے سب سیکشن شروع ہیں بنی اسرائیل کے متعلق, ہر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو پہلے والا ہے وہ اسی کے لیے اس طرح جس طرح بنیاد ہو, یعنی اللہ تعالیٰ ترقی کرتا جا رہا ہے اس حوالے سے, جو ان کے اعمال اور کردار کو شمار کر رہا ہے اور گن رہا ہے, تو اس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, آپ کے آبا و اجداد نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اب پہلے والے سب چیپٹر 4 میں کہہ دیا کہ آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کا قتل عام کر دیا, آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی. تو ابھی اسی پر ایک دوسرا اینٹ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے کیا کیا, اسی محمد پر ایمان لانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر چھوڑ کر مدینہ آئے تھے, لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو آپ بھی تکذیب کر گئے, تو آپ میں وہ جینیٹکلی آپ میں وہ تکذیب چلی آ رہی ہے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب آ گیا ان یہود کے پاس کتاب, کتاب من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, اس کتاب کا مصداق ہے قرآن کریم, مصدق لما, یہ اس کتاب کی صفت ہے, مصدق, ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے, لما, اس کتاب کا, معہم, جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے. تو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا تورات، اور اس کے بنیادی موضوعات تھے توحید، رسالت، بعض بعد الموت، اعمال حسنہ اس دور کے مطابق، اخلاق حسنہ اس دور کے مطابق. اسی قرآن کریم میں بھی ہے توحید، رسالت، بعض بعد الموت، اعمال حسنہ اس دور کے مطابق، اخلاق حسنہ اس دور کے مطابق. صحیح. تو اب جو پانچ بنیادی چیزیں ہیں وہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، تو ایمان لانے میں رکاوٹ کیا کچھ ہے؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کا کتاب کوئی دوسرا راستہ بتلاتا تو ضرور آپ تکذیب کر جاتے، لیکن جب بات بھی وہی کر رہا ہے بلکہ اسی سے ذرا آگے آپ کو لے جا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے آپ کو ایلیمنٹری پڑھایا یا آپ کو جونیئر ہائی پڑھائی، یہ تو آپ کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے اور اسی فیلڈ میں کروا رہا ہے، تو خدا کے بندو پھر آپ تکذیب کیوں کر رہے ہیں؟ ضروری بات ہے کہ راستے میں کچھ مفاد آڑے آئے، کچھ مفاد آڑے. حب جا، دو چیزیں وہ یاد رکھیں، حب جا اور حب مال، حب جا اور حب مال. لما جاءہم کتاب من عند اللہ، آپ سب کہیے اس بھائی کو کہ خوش آمد. کتاب من عند اللہ، اور جب آ گیا ان کے پاس کتاب، کتاب من عند اللہ اللہ کی جانب سے، اور اس کتاب کا مصداق قرآن کریم، مصدق یہ اس کتاب کی صفت ہے، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کا، مغہم جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا، تورات. کیونکہ جو بنیادی موضوعات دین سماوی کے ہیں، چاہے وہ ابراہیم کے زمانے میں تھا، حضرت نوح کے زمانے میں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا علیہ الصلوات و تسلیمات، تو ان تمام کا موضوع اور ہدف ایک ہی ہے کہ انسانوں کو لے جا کر اللہ کے ساتھ ملائے، انسانوں کو جسٹس اور پیس پر بنے ہوئے ایک نظام کا درس دیں کہ ان کی دنیاوی زندگی پرامن گزرے اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ملے. یہی ہے تمام کا مقصود، توحید، رسالت اور بعض بعد الموت، یہ ہیں اس کے بنیادی اسباب. تو تمام، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتا، کہ ہم جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں یہ ایسے ہیں جس طرح بنو علات، یعنی علاتی بائی جس طرح ہوتے ہیں. علاتی بائی کا معنی یہ کہ باپ مشترک ہو اور مائیں جدا جدا، شریعت میں اسے علاتی بائی بہن کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سارے بھائی علاتی بھائی بہن ہیں، سارے پیغمبر علاتی بھائی ہیں، کیونکہ ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری مائیں مختلف مختلف ہیں. مینز کہ جو بنیادی دین ہے تمام کو ایک دیا گیا ہے، شریعت میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے کیونکہ وہاں انوائرمنٹ کا تقاضا وہی تھا، یہاں انوائرمنٹ کا تقاضا یہ، وہاں سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی جو موسیٰ نے بتا دیا، یہاں سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی جو میں بتا رہا ہوں. بات ذہن میں آ رہی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا، اور تے یہی یہود جو مدینہ میں بسنے والے ہیں، تین طبقے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، تین ٹرائب تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تے یہی یہود من قبلو اس کتاب کے آنے سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ کے افتخار کرتے رہے، ریجائز کرتے رہے، ریجائز کرتے رہے، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں کے مقابلے میں، کفرو جو کافر تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا پس جب آ گیا ان کے پاس ما وہ پیغمبر اور وہ کتاب، ما اس سے کتاب اور پیغمبر دونوں مراد ہیں. فلما جاؤں پس جب آ گیا ان کے پاس ما وہ پیغمبر اور کتاب، عرفو جنہیں یہ پہچان چکے تھے، جنہیں یہ پہچان چکے، ایسا نہیں تھا کہ یہود کی کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی محمد رسول اللہ کی جان پہچان میں. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا کا میں نے واقعہ سنا دیا تھا، حضور علیہ السلام کی بیوی جو بنیادی طور پر یہودی تھی، اور یہی ابن اختب سردار کی بیٹی، اس نے کہا کہ میرے باپ اور میرے چچا جب محمد سے ملنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، واپس گھر میں آ کر رات میں ان کے گپ شپ کو سن رہی تھی، تو چچا باپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی وہی ہے جو تورات میں تذکرہ ہے. میں نے کہا بالکل وہی ہے، بالکل وہی. اس نے کہا وہی ہے جس کے لیے خیبر کے قبائل مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں، جو ایمان لائیں گے. اس نے کہا بالکل وہی ہے. تو اس نے کہا پھر کل دوبارہ جاتے ہیں تاکہ ایمان لے آئیں. اس نے کہا نہیں، اپنی سرداری کو دو پر نہیں لگا سکتے، بس ڈٹے رہیں کہ یہ نہیں ہے. لما جاؤں پس جب آ گیا ان کے پاس ما وہ پیغمبر، عرفو جنہیں وہ پہچان چکے تھے، کفرو بھی تو کفر کر گئے وہ اسی پیغمبر سے، انکار کر گئے، عنادن انکار کر گئے، ہاں عنادن. فلانت اللہ، پس لانت اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین حقیقت چھپانے والے کفار پر. یہاں کافر کا مراد حقیقت، ایک ہوتا ہے جاہل کافر اور ایک ہوتا ہے معاند کافر. جاہل کافر اور معاند کافر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جاہل کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے لیکن معاند کو قطعاً نصیب نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیے، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ ضدی ہوتا ہے، تو ضدی کو کبھی ایمان نصیب، اس میں انابت ہوتی نہیں، اسی میں ٹینڈنسی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہدی الیہ من ینیب، میں اپنی جانب اس آدمی کو لے آتا ہوں جس میں کم از کم یعنی یہ ٹینڈنسی تو ہو, میلان تو ہو, وہ ضدی تو نہ بن چکا ہو. اور سادی بابا نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ آکس کے ندانت و بدانت کے ندانت, وہ نیز خر خیش بمنزل بے رسانت, وہ آدمی جو نہیں جانتا. اور یہ بات اس کے ذہن میں آئے کہ میں نہیں جانتا, یہ بات اس کے ذہن میں آئے, یہ بات ذہن میں آنی یہ بہت بہت مشکل کام ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آنا کہ میں نہیں جانتا, تو اگر وہ یہ پہچان سکے کہ میں نہیں جانتا تو اس کا گدا اسی کو منزل مقصود پر پہنچا لے گا, کسی سے پوچھ لے گا تو پہنچ جائے گا. لیکن واقس کے ندانت و ندانت کے ندانت درجال مرکب عبد الدہر بے ماند, لیکن وہ آدمی جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا, اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا, اپنی لاعلمی کا اسے علم نہیں ہے, تو سادی بابا فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہل مرکب میں پڑا رہے گا اور مردار ہوتا جائے گا. سادی بابا لما جس طرح آپ ہمارے سادی بابا ہیں, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, بھائی اسے آپ سب لوگ سبق سے فارغ ہو کر اس پر آیت الکرسی دم کرتے ہیں. نہیں, مسجد میں آ کر اسے کوئی آسیب کا اثر ہو جاتا ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, پس جب وہ آ گیا ان کے پاس ما وہ پیغمبر, عرفوا جسے وہ پہچان چکے تھے, کفروا بھی تو انکار کر گئے وہ اسی پیغمبر سے عنادن اور ضدن. فلعنت اللہ, سو لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی, علی الکافرین, ان کفار پر جو حقیقت کو چھپانے والے ہیں. کفر کا معنی ہوتا ہی چھپانا ہے. اچھا اب یہ ہو گیا سب سیکشن 5, سب سیکشن 5, تو سب سیکشن 4 کے لیے اور سب سیکشن 5 کے لیے ایک کمبائن تتمہ اللہ تعالیٰ لے آیا. حالانکہ پہلے والے تین سب سیکشن میں 1, 2, 3 میں وہاں ہر ایک کے ساتھ مستقل تتمہ لے آئے تھے, ہر ایک کے ساتھ مستقل تتمہ لے آئے تھے, اور یہاں چوتھے کے ساتھ نہیں لایا تو چوتھے اور پانچویں کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک ہی لایا کہ آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی, انبیاء کو شہید کر دیا, اور آپ نے اس پیغمبر کی تکذیب کر چکے ہیں اور اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. تو دونوں جرائم ایک نوعیت کے تھے, تو تتمہ ایک ہی ساتھ لگا دیا کہ بے سم اشترو بھی انفسوں, بے سما اشترو بھی انفسوں, بے سا بہت برا ہے, ماں وہ چیز اشترو بھی انفسوں, اشترو بھی انفسوں کے چوز کر لیا ہے انہوں نے اسی کے بدلے میں اپنے آپ کو اور اپنے خواہشات کو. بے سما بھی, بے سما اشترو بھی انفسوں, بہت بری ہے وہ چیز اشترو کے چوز کر لیا ہے اور پرائیورٹی دی ہے انہوں نے بھی اسی چیز کے مقابلے میں, ہاں انفسوں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو پرائیورٹی دی ہے, اپنے آپ کو پرائر اسی کے لیے اپنے اب کیا ان کا عمل کیا تھا کہ پیسے لے کے احکام میں تحریف کروانا, پیسے لے کر جس طرح آگے ذکر ہو گیا ان کے تین طبقوں کا, منافقین کا, ان کے عوام کا اور ان کے مولیوں کا. آئیں یکفرو, یہ ہے وہ چیز, آئیں یکفرو کہ یہ انکار کر رہے ہیں, بما اسی چیز سے, انزل اللہ جسے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بغیان اور انکار کیوں کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہی جانتے نہیں, بغیان بغاوت کر رہے ہیں, اور بغاوت کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آدمی چیز کو جانتا ہے, آدمی جاننے کے باوجود مقابلہ کرتا رہتا ہے, بغیان بغاوت کر رہے ہیں, ان ینزل اللہ, اور بغاوت کا سبب کیا ہے, یہ اسی کا سبب ہے, ان ینزل اللہ کہ ان کے کزن میں نبوت کا آنا یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. بنی اسرائیل سے یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی نبوت والا سلسلہ, 14,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو یہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں بھجوایا گیا, صحیح کہ نہیں؟ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے کزن کے گھر میں سرداری کو برداشت نہیں کر سکتا, یہ سردار ہوں تو پھر میں ہوں, اگر میں نہیں تو میرا کزن نہ ہو, کوئی پرایا ہو, پھر میرا کزن نہ کوئی پرایا. ایک آدمی کے ذہن میں کزن کے لیے نفرت ہوتی ہے, دوسری اپنی نیبر کے لیے نفرت ہوتی ہے کہ میرا نیبر کوئی بڑا آدمی نہ بنے, میری کمیونٹی کا کوئی آدمی بڑا نہ بنے, وہ کیا مانیٹر مانیٹر بنتا رہے گا. یہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے, یہ اس کی طینت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ بڑا غریب تھا, اور اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ ایک پیر صاحب کے متعلق سن لیا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ وظیفے بتا دیتا ہے تو لوگوں کی دنیاوی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں دو چیزوں کے لیے, یا جاتے ہیں کہ دنیاوی حیثیت تبدیل ہو جائے, یا میں جو خرافات کر رہا ہوں تو اس پر آپ عفو کا قلم اللہ سے, وہ عفو کا قلم اسی پر کش کروا دیں تاکہ اسی کے احساس پر مجھے کوئی سزا نہ ملے. اس نے کہا کہ پیر صاحب دعا کرواتے ہیں اور پھر وظیفہ دے دیتے ہیں اور دنیاوی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. آپ بھی چلے, اب یہ جب چلے گئے تو پیر صاحب نے ایسے کہہ دیا کہ جب آپ واپس گھر جائیں گے تو وضو بنا کر دو رکعت نفل پڑھیں اور پھر دعا کریں کہ خداوند مجھے یہ چیز دے دے یہ چیز دے دے, لیکن جو چیز آپ کی محنت سے آپ کو ملے گی تو اسی کا ڈبل, آپ کے جو ہمسایا ہیں اسے کو ڈبل ملے گا. تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئے, یارے محنت میں کروں گا اور اسے ڈبل, اسے تو میں مروانا چاہتا ہوں, چلو میں بھوک سے مروں لیکن وہ کم از کم وہ بھی مرتا رہے, اسے کیوں ملے. یہ جب آئے تو بیوی نے کہہ دیا کیا کیا, اس نے کہا یہ کوئی پیر میر نہیں ہے, یہ بکواس ہے. نے کہا کہا کیا, اس نے کہا یہ, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھوکے مر رہے ہیں اس کو ڈبل نہ ٹرپل ملے لیکن ہمیں بھی کچھ ملے. اس نے کہا نہیں ہم بھوکے مرے اسے کیوں ملے. صحیح, بھوک کے مارے ہمارے ہاتھ سے تو لوگ جب زیادہ دوڑ لگاتے تو کراچی تک آ جاتے اور کراچی میں سیٹل ہو جاتے, وہاں محنت مزدوری کرتے. صحیح, اب کراچی پہنچ گئی ہے, یہ تو محنت مزدوری کرنے آ گئے, بیوی گاؤں رہ گئی. اس نے کہا چلو پیر صاحب کا نسخہ آزمائے, اس نے نسخہ آزمایا, خداوندہ مجھے ایک گھر دے دے اور خداوندہ مجھے ایک گائے دے دے اور خداوندہ مجھے ایک بینس دے دے اور خداوندہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بنا دی, اس کا گھر بن گیا. لیکن ہمسائے نے ڈبل اسٹوری بلڈنگ بنا دیا, اس نے ایک گائے خرید لی تو اس نے دو گائیاں خرید لی. اچھا سال ڈیڑھ دو سال بعد میاں صاحب جب آئے کراچی سے, اس نے دیکھ لیا بھائی گھر بن گیا ہے. گھر آیا تو بیوی سے پوچھنے لگے کیا ہے, نے کہا وہ پیر صاحب والا نسخہ آزمایا, پیر صاحب والا نسخہ آزمایا, میرا گھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, گائے بھی گھر میں کڑی ہے, دودھ بھی دیتی رہی ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس نے کہا کہ وہ بدبخت جو ہے ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے, دیکھیے وہ ڈبل اسٹوری بنا چکے ہیں. تو دوڑ کے اس نے وضو بنائے اور مصلی لگا کے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگے خداوندہ میرے اس گھر کا بیڑا غرق کر دے. اب ایکشن اور ری ایکشن وہ تو دونوں ڈبل ڈبل ہوا کرتا تھا وہاں, تو اس کا گھر اور اس کا بھی گر گیا. اس نے کہا میری گائے کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اس کی ایک مر گئی اس کے دو مر گئے. اس نے کہا میرا ایک ہاتھ بھی شل ہو جائے مفلوج ہو جائے, اس کا ایک ہاتھ چل ہو گیا. اس نے کہا کہ کان سے ایک ناک سے ایک آنکھ سے اندھا اور کھانا بھی ہو جاؤں تو کھانا ہو گیا. اس نے کہا ایک کان بھی چلا جائے, اس نے کہا ایک پاؤں بھی مفلوج ہو. بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بدبخت اپنے کو آپ نے 50-50 کر دیا, 50% تو آپ. اس نے کہا کہ میں 50-50 وہ صرف 10% اس کا بیڑا غرق کر دیا, آپ دیکھیں ذرا دیوار پہ وہاں جا کے دیکھو اسے گوشت کا لوتلا بنا دیا. یہ ہوتی ہے انسان کی طبیعت کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں نبوت چلی گئی. یکفروا کہ یہ کفر کر گئے ہیں, بما انزل اللہ اس قرآن پر جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور کفر کی وجہ بغیان بغاوت اور بغاوت کا سبب ینزل اللہ, یہ ہے سبب و سبب ینزل اللہ من فضلی علی من یشا, بغاوت کا سبب یہ ہے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلی مہربانی اپنی علی من اس آدمی پر یشا جو اللہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے. تو فضل یہاں قرآن کو اور وحی اور نبوت کو کہا گیا, ایک بار قرآن کریم اور نبوت کو فضل کہا گیا یہاں, ایک دوسری جگہ پر اسے رحمت کہا گیا. اہم یقسمون رحمت ربک وقالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, یقینی مکہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی اور محمد اللہ کے نبی ہوتے جس کے نہ باغات ہیں اور نہ سرمایہ ہے اور نہ جاگیر ہے اور نہ بنگلے ہیں اور نہ کیا کہتے ہیں کنڈومینیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو آپ بناتے رہتے ہیں ٹاؤن ہوم, نہ اس کے ٹاؤن ہوم ہیں نہ پلازے ہیں نہ کیا ہے نہ کیا ہے. اچھا تو اگر یہ اللہ کا کتاب آنا تھا اور اللہ کا پیغام آنا تھا تو وہ نعیم ابن مسعود اشجعی جو طائف کے سردار تھے یا عمرو ابن ہشام جو مکہ کے سردار تھے ان سرداروں کے پاس کیوں نہیں آیا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, ان دو ٹاؤنز کے سرداروں پہ کیوں نہیں آیا. تو اللہ کریم نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک, میں نے اپنے رحمت کا ٹیپو اور ایجنسی ان کو تو نہیں تمایا کہ یہ جسے چاہے تو تما لے, یہ تو میرا کام ہے جس کسی کو نبی بنا دیتا جس کو نبوت دے دیتا. فباؤ بغضب على غضب, یہ پھنس گئے بغضب ایک غضب میں علا غضب اوپر دوسرے غضب کے, پہلے سے گمراہ تھے مزید گمراہی میں چلے گئے, پہلے سے گمراہ تھے اور پہلے سے غضب کر گئے تھے اپنے انبیاء کو شہید اور تکذیب کرتے ہوئے, اب یہ نبی آیا اس کی بھی تکذیب کر گئے. وللکافرین اور کفار کے لیے حقیقت چھپانے والوں کے لیے عذاب مہین, عذاب ہے رسوا کرنے والی مہین, یہ اہانت سے ہے. اسے کسے اور اہانت کا معنی ہے ذلیل کروانا, عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا. اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا, واذا قیل لهم اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے آمنوا کہ ایمان لائیو بما انزل الله اس قرآن پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں نؤمن بما انزل علينا ہم ایمان لاتے ہیں. نومنو بما انزل علینا, ہم ایمان رکھتے ہیں بما اس کتاب پر, انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر. جب انہیں دعوت دے دی جاتی ہے کہ قرآن پہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں, نازل شدہ کتاب ہے ہمارے پاس, تورات آلریڈی موجود ہے. قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں نومنو, ہم ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں بما اس کتاب پر, انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر تورات. ویکفرون اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, بما وراء تورات کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں سے, انہوں نے انجیل سے بھی انکار کر دیا تھا اور انہوں نے تورات قرآن سے بھی انکار کر دیا. ویکفرون اور کفر کرتے ہیں بما وراء, بما سوا ہو, وراء ہو کا معنی سوا ہو, بما سوا ہو اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات کے علاوہ, تو اسی سے انکار کر جاتے ہیں. وہو الحق مصدقا لما معہم, وہو الحق مصدقا لما معہم, اور یہ جو زائد کتابیں ہیں, زائد مین تورات کے علاوہ جو ہیں, یہ ہوا کا ضمیر اور پروناؤن یہ راجع ہے تورات کے علاوہ کتابوں کی جانب, تو وہ ہے انجیل اور پھر اسی زمانے میں قرآن کریم. وہو اور حال ہے یہ ہے کہ یہی کتاب الحق مصدقا لما معہم, یہ بھی حق ہے, یہ قرآن بھی حق ہے, مصدقا لما معہم, اور اس کی صفت یہ کہ تصدیق کر رہا ہے لما اس کتاب کا, معہم جو ان کے پاس ہے. قل آپ کہہ دیجئے انہیں, اللہ کریم انہیں الزامی جواب دے رہا ہے کہ جب آپ انہیں کہہ دیں کہ قرآن پہ ایمان لائیں, یہ اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آلریڈی اللہ کا نازل کردہ کتاب موجود ہے تورات, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, تو اللہ کریم الزامی جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا اب ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ تورات کے اندر لکھا گیا تھا کہ جو پیغمبر آئے اسے قتل کر دیں اور جو پیغمبر آئے تو اسے شہید کروا دیں, اسے کہتے ہیں الزامی جواب. میں نے الزامی جواب کی تعریف اور ڈیفینیشن کروائی تھی کہ جہاں مقابل کے پاس کہنے کے لیے پھر کچھ بھی نہ رہے. قل فلما تقتلون انبیاء اللہ, قل آپ کہہ دیجئے فلما کیوں, وائے فلما سو وائے, پا کا معنی سو, این لما کا معنی وائے, فلما تقتلون انبیاء اللہ, پس کیوں آپ لوگ قتل کرتے رہے انبیاء اللہ تعالیٰ کے, من قبل اس سے پہلے, ان کنتم مومنین, اگر واقعی آپ ایمان رکھنے والے ہیں تورات کے اوپر, اگر آپ واقعی تورات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں تو تورات ہی کی تعلیمات سمجھانے والے انبیاء کو آپ نے شہید کیوں کروایا. قل فلما تقتلون انبیاء اللہ ان کنتم مومنین, لہذا آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ کچی پیشی میں ہم نے خارج کر دیا. صحیح ہے, یہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نو میں نوما انزل علینا, ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں, آپ کے اس دعوے کو ہم نے کچے پیشی میں خارج کر دیا, اور کچی پیشی میں خارج کرنا یہ ہوتا ہے. قل آپ کہہ دیجئے فلما تقتلون, آپ کیوں قتل کرتے ہیں انبیاء اللہ, اللہ تا آپ کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ, اللہ کے نبیوں کو, من قبل اس سے پہلے جو آ چکے تھے, ان کنتم مومنین, اگر واقعی آپ ایمان رکھنے والے تھے تورات پر, اگر آپ تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے تو آپ نے انبیاء کو پھر کیوں قتل کیا, کیونکہ اس میں سے کسی نبی نے بھی تورات کے خلاف بات نہیں. میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی تھی کہ جتنے انبیاء آئے ہزاروں تو ان کا کام کیا تھا, ان میں رسول کوئی نہیں تھا انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ, ان میں رسول کوئی, سارے نبی تھے, اور نبی کا معنی یہ ہوتا کہ وہ ریفارم کرتے رہے تورات کی ڈسفگر پوزیشن کو, جو یہ ڈسفگر کرواتے اس کا حلیہ بگاڑتے تو وہ آ جاتے کہہ رہے خدا کے بندو یہ تورات کا تقاضا نہیں, غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ, آپ اسے خواہشات کے قالب میں مولڈ کرنا چاہتے ہیں جبکہ تورات کے اصل آیت کا تقاضا یہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, یہ ہے سب سیکشن 6, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ, اور اس کا تعلق بھی اسی سابقہ والی بات سے ہے کہ ہم تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں. جس پر تورات پہ ایمان رکھنے والے, اچھا آپ عجیب تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں, جس زمانے میں تورات کے لانے والے پیغمبر خود موجود تھے تو اسی زمانے میں آپ نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی, یہ تورات میں یہ چیزیں لکھی گئی تھی, یہ بچڑے کی عبادت شروع کریں. لقد جاءکم, ویسے اللہ تعالیٰ دین کا منہ زبردست بند کرواتا رہتا ہے. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات, اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی, تحقیق کی بات ہے, لام قسم ہے, قد تحقیق, ولقد ولا و اور ل قسم ہے مجھے اپنی ذات, قد تحقیق کی بات ہے, ولقد اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی, تحقیق کی بات ہے, جاءکم آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام, بالبینات, بالبینات معجزات کے ساتھ, اور بالبینات واضح احکام کے ساتھ. بینات کے دو مفہوم ہوتے ہیں, ایک معجزات, ایک معجزات اور دوسرا واضح احکام. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، تو موسیٰ کے حوالے سے جب بینات کا تذکرہ ہوگا تو احکام اور معجزات دونوں مراد ہوں گے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس 9 معجزات لے آئے تھے، بنی اسرائیل اس کا مشاہدہ کرتے رہے، بنی اسرائیل اس کا مشاہدہ کرتے رہے، ایک معجزہ وہ تھا اسوا والا، دوسرا معجزہ وہ تھا ید بیضا والا، چمکتے ہوئے ہاتھ والا، اور تیسرا معجزہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کہ قبطیین پر اللہ نے طوفان مسلط کر دیا، یہ تیسرا، والجراد، پھر اس کے بعد ٹڈی دل آئے، اور اس کے بعد والقمل، وہ جو جوئیں کہتے ہیں، ہاں جوئیں، وہ جوئیں لگ گئے ان لوگوں کو، والضفادع، اور پھر مینڈک آئے ان کے کانے میں پڑتے رہے، والدم، اور اس کے بعد پھر خون ان کا کانا وہ خون میں تبدیل ہوتا رہا، تو 7 ہو گئے، اور 2 اور، ربنت مثال اموالہم واشدد علی قلوبہم، ربنت مثال اموالہم، حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا کہ خداوندہ ان کے چاندی اور ان کے گولڈ کو آپ پتھر میں تبدیل کر رہے ہیں، تو تمام لوگوں نے جتنے سارے جمع کر دیے تھے فرعونیوں نے، اور اسی پر وہ نازاں تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے رہے، صبح جو اٹھ گئے تو سارے گولڈ اور سلور وہ پتھروں میں ٹیکری میں تبدیل ہو چکی تھی، اور واشدد علی قلوبہم، اور موسیٰ علیہ السلام جب بالکل یہاں تک بڑھ گیا انہی کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ واشدد علی قلوبہم، خداوندہ ان کے دلوں کو سیل کر دیں، کیونکہ آج کے بعد میں ان کا ایمان لانا پسند نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بالکل انتہا تک جا پہنچتا ہے، آخری منزل تک جا پہنچتا ہے، تو فرمایا کہ واشدد علی قلوبہم، خداوندہ سیل کر دیں ان بدبختوں کے قلب و دماغ، تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں، فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم، تاکہ وہ ایمان نہ لا سکے اور آپ کے عذاب کا مزہ چکھ لے، اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ٹائم کر دیا، میں سیل لگا دیا، سیل ہاں لگا دیا، بنی اسرائیل کو لے کر دریا کو پار کرتے جائیں گے، آپ کے پیچھے آئیں گے، وہاں ان کا بیڑا غرق کروانا ہے۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، تو یہ جو تورات تھا، تورات یہ فرعون کے غرق کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا تھا، کیونکہ تورات دیٹ واز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ دیٹ واز اے سسٹم آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے لیے سسٹم تھا، اب جب بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں تھے تو ان کے پاس اسٹیٹ تھا نہیں، اسٹیٹ تو تھا نہیں، وہ تو خود بھی گاری تھے، وہ تو غلام تھے پرائے، لیکن جب فرعونیوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کم ترکو من جنات و عیون، کیسے کہتے ہیں قاری صاحب، کہ کم ترکو من جنات و عیون و ذروع و مقام کریم، ہاں کذالک و اورثناها قوما آخرین، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کے بنگلے میں نے ان کو تھما دیے، ان کے باغات ان کو تھما دیے، ان کے پیلسز ان کو تھما دیے، انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی تھی بنی اسرائیل کو میں نے مفت میں اس کا حاکم بنا دیا، یہ اسٹیٹ کے مالک بن گئے، تو میں موسیٰ کو تورات دے گیا کہ یہ ہوگا اسٹیٹ کا نظام، لیکن اسٹیٹ کا جو مرکز ہوگا وہ فلسطین میں ہوگا، آپ ان کو اٹھا کر فلسطین لے چلیں، انہوں نے کہا ان فیھا قوما جبارین، ہم نے لڑنا نہیں کسی سے، ہم مرغ ہیں لیکن کانے کے لیے نہیں، فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اگر عمالقہ اور آرامی اور مدیانی اور فلسطین اور فینقیوں سے جو وہاں لوگ رہتے تھے، اگر ان سے لڑنا ہے، وہ تو بڑے جنگجو قبائل ہیں، وہ جنگجو قبائل ہیں، ہمارے بس طاقت کی بات نہیں کہ ان سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اور اگر آپ نے خامخواہ قسم اٹھائی ہے ان قوموں سے جھگڑنے کا، تو آپ اور آپ کا بھائی جانے، فذهب انت وربک، آپ جائیں اور آپ کا بھائی جانے، آپ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی، خداوندہ واقعی ہے میں ہوں اور ایک میرا بھائی ہے، آپ کا حکم ہے تو ہم دونوں جاتے ہیں وہاں، لڑتے رہیں گے جب تک مرے نہ ہوں، اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ دونوں نے نہیں لڑنا، میں نے تو آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھجوایا ہے، اب جو یہ خود غلامی میں اتنے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو آپ انہیں آباد شہروں سے سارا اسی نہ لے چلیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تحقیقی بات ہے، جاءکم، آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ، اب وہ بینات یہاں یقیناً معجزہ مراد ہے، یقیناً یہاں تورات نہیں مراد، کیونکہ جس وقت یہ بچڑے کی عبادت شروع کر چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تور سے واپس آئے نہیں تھے کہ تورات لے آتے، تو یہاں بینات سے مراد وہ معجزات ہیں جو وہ فرعون کے ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے، یا وہ احکام جو ان کے انڈیویجول لائف میں وہ امپلیمنٹ کرتے رہے، پھر احکام اگر بینات کا ترجمہ ہوگا احکام، تو پھر وہ احکام جو ان کے انفرادی عملیات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کیونکہ اجتماعی عملیات کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، اسٹیٹ نہیں تھا ان کے پاس۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تحقیق، آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ بالبینات، معجزات کے ساتھ، یا بالبینات واضح احکام کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعده، اور پھر اتخذتم العجل، آپ نے بنایا تھا العجلہ بچڑے کو، من بعده، اس کے جانے کے بعد، الہ اس کے جانے کے بعد آپ نے بچھڑے کو الہ بنایا تھا. وانتم ظالمون, اور حال یہ کہ آپ لوگ بڑا ظلم کرنے والے, بڑی ظلم کرنے والے تھے, اور بڑی ظلم وہ ہوتی ہے شرک. ان شرک لظلم عظیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کیجئے اس جب اخذنا لے لیا تھا ہم نے میثاقکم, پکا وعدہ آپ لوگوں سے. میثاق کئی بار گزر گیا, کیا معنی ہے اس کا؟ پکا وعدہ. وَإِذَا أَخَذْنَا, اور جب لے لیا ہم نے میثاقکم, پکا وعدہ آپ لوگوں سے. ورفانا, اور اوپر کر دیا ہم نے. فوقکم, آپ لوگوں کے اوپر. الطور, کوہ طور کو. خضو, ما آتیناکم بقوا, اور کہہ دیا ہم نے کہ خضو پکڑیے, خضو پکڑیے. ما آتیناکم بقوا, خضو پکڑیے. ما وہ احکام یا وہ کتاب. آتیناکم, جو دیا ہے ہم نے آپ کو. بقوت, مضبوطی سے. واسمعوا, اور اسے سنیے. ہیر نہیں, لسن, لسن. اسمعوا, لسن, غور سے سنیے. واسمعوا, اور غور سے سنیے اسے. قالو, تو انہوں نے کہہ دیا. سمینا, ہاں سن لیا ہم نے. قالو, انہوں نے کہہ دیا. سمینا, ہاں سن لیا ہم نے. وعصینا, اب یہ سمینا یہ ان کے زبان کا کلمہ تھا, یہ پروناؤنس کرتے رہے, لیکن عصینا یہ پروناؤنس نہیں کرتے رہے. ان کے اعمال اس کی دلیل تھی کہ سمینا, ہاں ہم نے سن لیا ہے, لیکن اعمال کے اثر پہ, اعمال کے انداز پہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو وہ زبان حال سے, زبان قال سے, کہنے والی زبان تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سمینا, ہم نے سن لیا, لیکن زبان حال سے جس پر ان کی سچویشن دلیل تھی اور ان کے اعمال دلیل تھے, تو ان کی زبان یہ کہ ان کے زبان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ واسینا, ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اسے وائلیٹ بھی کر چکے ہیں, ڈس اوبے بھی کر چکے ہیں. سن بھی لیا ہے اور ڈس اوبے بھی کر چکے ہیں. قالو, تو کہہ دیا انہوں نے. سمینا, ہاں سن لیا ہے ہم نے. واسینا, اور نافرمانی کی ہے ہم نے. تو کوئی ڈس اوبیڈینس کا اعتراف اور اقرار نہیں کرتا. انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی. اللہ کریم نے فرمایا, زبان حال ان کی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نافرمانی بھی کر چکے ہیں, سن بھی لیا ہے اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں. قالو, سمینا وغسینا واشربوا فی قلوبهم العجلا. واشربوا, اشراب کا اصل معنی یہ ہوتا ہے, دیکھیے جب آپ آگ میں کوئی لوہا رکھ دیں اور وہ سرخ ہو جائے, اور تنور سے نکال کر, اسے بھٹی سے نکال کر آپ اسے پانی میں ڈال دیں, تو کچھ پانی کو وہ جذب کر لیتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں اشراب. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اشراب. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بچھڑے کی جو محبت تھی وہ ان کو دلوں کو ایسی لگ گئی تھی جیسے پانی اس قسم کے وہ لوہے کو لگ جاتی ہے, اس کا اشراب ہو گیا تھا. ان کے ریشے ریشے میں بچھڑے کی محبت بس چکی تھی. اشربو, اور پلایا گیا تھا. فی قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر. العجلا, واشربو, اور پلایا گیا تھا ان کے دل کے رگ و ریشوں کو. فی قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر. العجلا, بچھڑے کی محبت. بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. قل, آپ کہہ دیجئے انہیں. بئس ما یامرکم بی ایمانکم, یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آمنو بما انزل علینا, قرآن پہ ایمان لائیں. تو وہ کہہ رہے تھے نومنو بما انزل علینا, ہاں جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے تورات کے نام سے تو ہم اس پہ ایمان. تو اب اللہ کریم نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ فلم تقتلون انبیاء اللہ, عجیب ایمان ہے آپ, آپ انبیاء کو کیوں شہید کر چکے تھے اور ان کی کیوں تکذیب کر رہے تھے؟ اچھا تورات پہ آپ ایمان رکھتے ہیں, ایک بات تو اللہ نے یہ کہہ دی کہ تورات پہ, ہاں ہاں جی اما وہ تورات کو پکے ماننے والے ہیں, تورات پکے, اچھا پکے ماننے والے ہیں, اس لیے انبیاء کو شہید کرتے رہے اور ان کی تکذیب کرتے رہے. جی جی ہاں بس وہ ہو گیا تھا, لیکن ہم تورات کو پکے ماننے والے ہیں. اچھا تورات کو پکے ماننے والے, اس لیے بچھڑے کو خدا بنا دیا تھا, بچھڑے کو خدا بنا دیا تھا. جی جی وہ بھی ایک واقعہ تھا, فار ٹائم بینگ ہو گیا تھا, لیکن تورات پہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے, اس لیے زبان سے سمینا کہتے تھے اور عمل آپ کا حسینہ والا تھا. آپ کی ساری زندگی حسینہ میں گزر رہی تھی, ڈسوبیڈینس میں گزر رہی تھی, صحیح. اور اب ڈائریکٹ انہیں ایک چوتھی بات کہہ رہا ہے کہ قل بے سما یا امرکم بھی ایمانکم. اچھا آپ تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں, بے سما بہت بری ہے وہ چیز جس کے متعلق آپ کا ایمان آپ کو دعوت دے رہا ہے. آپ کی ایمان دعوت دے رہا ہے انبیاء کے قتل کی طرف, بچھڑے کی عبادت کی طرف, عصیان اور ڈسوبیڈینس کی طرف. ایسا ایمان تو بہت برا ایمان ہے, اور اس ایمان کے ریکوائرمنٹ تو بڑے برے ریکوائرمنٹس ہیں. تو ایمان کے ریکوائرمنٹ تو برے نہیں ہوتے, تو مینز آپ کا نومنو والا جو کلمہ ہے وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے بے سما بڑی بری ہے وہ چیز، یا امرکم بھی ایمانکم، جس کا حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ایمان آپ کی، ان کنتم مومنینا، اگر آپ لوگ صادق ہیں اپنے دعوے میں، اگر آپ اپنے دعوے میں صادق ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تورات پر، تو آپ کے ایمان کے ریکوائرمنٹ پر ہے جی. ایمان تو ریکوائر کرتا ہے کسی سے توحید، ایمان کسی سے ریکوائر کرتا ہے نبی کی اطاعت اور اتباع، ایمان کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے عصیان کی نہیں، تابعداری اور فرمان برداری اور اوبیڈینس کی. آپ کا ایمان تو آپ کو بالکل اپوزٹ سائڈ پر لے چکا ہے. یہ تو عجیب ایمان ہے. بے سما یامرکم، آپ کے ایمان کے ریکوائرمنٹ بڑے عجیب ہیں. قل بے سما یامرکم بھی ایمانکم، آپ کہہ دیجئے ان سے بے سما بڑی بری ہے وہ چیز، یا امرکم، جس کا حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ایمانکم، ایمان آپ کی، ان کنتم مومنین، اگر آپ واقعی ایمان لانے والے ہیں، تو یہ ایمان اور اس کے ریکوائرمنٹ بڑی بری ہیں. یہ ایمان اور اس کے ریکوائرمنٹ بڑے برے ہیں. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اب ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں رہا ان کے پاس، کیونکہ یہ تو الزامی جوابات تھے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، یہ خاموش ہو گئے. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ چلو بس ہم بات میں نہیں پڑھتے، بات میں نہیں الٹتے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں میرے چوزن پیپل آپ لوگ ہیں، ہمارے محبوب بھی آپ ہوں گے، وہاں ہم ہی جنت میں جائیں گے، صرف ہم، کوئی اور جا نہیں سکے گا، کوئی مائی کا لال نہیں جا سکے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا پھر یہاں یہ ذلت کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں، ذلت کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اب ہم تو موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، موت سے اس لیے کہ وہاں اسی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں. اگر کوئی آدمی موت کے لیے تیاری کر چکا ہو تو وہ تو ہر وقت آلن و سالن کہتا رہتا ہے کہ جب بھی آئے تو آ ہی جائے، ہم تو انتظار میں ہیں، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں. ایک شاعر نے کیا پتے کی بات کہی کہ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں. صحیح. لیکن ایک آدمی جس نے آخرت کو ویران، سلم ابن دینار عارج سے، سلیمان ابن عبد الملک جو بنی امیہ کے بادشاہ تھے، وہ حج پہ گئے اور حج سے سیدھے گئے وہاں مدینہ منورہ، تو عمر ابن عبدالعزیز جو اس کے ولی عہد تھے، اس سے کہہ دیا کوئی تابعی ڈھونڈ کے تاکہ اس سے کچھ بات ہو جائے. تو تابعین کا زمانہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کوئی رہ نہیں رہا تھا. تو کسی نے پتہ دیا کہ ایک آدمی انہیں میں سے رہتا ہے، لیکن وہ شہر کو چھوڑ کر سارا میں رہتا ہے، کہ شہر والی سارے گمراہ ہو گئے ہیں. اس زمانے میں سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے یہ طریقہ زندگی نہیں بتایا. شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ صحابہ کے اعمال کو دیکھیں، صحابہ کے اعمال، ان کے کردار کو دیکھیں، اگر آج کوئی صحابی زندہ ہو جائے اور ہمارے مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کا طرز عمل وہ ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سارے لوگ بیک زبان کہہ دیں گے یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، دیوانہ. لیکن شیخ العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہتا رہے کہ مسلمان کہاں ہوتے، یہ تو ہمارے زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال تھے. سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان نے کہہ دیا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. عمر ابن عبد العزیز جب گئے اس کے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کوئی ستو اور کھجور اور پانی وغیرہ جو عربوں کی مہمانداری ہوتی ہے، وہ مہمان نوازی کر دی جی. اور پھر اس سے پوچھا کیسے آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا بادشاہ آئے ہیں حج پر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں. تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان، وہ میرے جیسا مولوی نہیں تھا، خوددار مولوی تھا، میرے جیسا مولوی نہیں تھا، ہمیں تو ٹیلی فون آ جاتا ہے سفیر بھائی کہہ رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سفیر بھائی کے گھر میں اچھا کھانا ملتا ہے، چلو جی دوڑ کے چلے جائیں. لیکن سفیر بھائی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی اس کی مجبوری ہے، وہ آج نہیں آ سکا تو کوئی تھوڑا سا چھوٹے سے برتن میں ڈال کر اس کے پاس لے نہیں رہا تھا. اچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، اسے کہہ دیں اپنے بادشاہ سے کہ العلم یدعو ولا یدعا، علم یہ ہمیشہ اوروں کو بلاتا ہے، یہ کسی کے پیچھے دوڑتا نہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز بھی تو جان پہچان والے دیندار آدمی تھے، وہ اٹھ گئے کہ اچھا حضرت تمہیں معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا تعبیر میں غلطی کر گیا، تعبیر میں غلطی کا ولی عہد ہے جی، کراؤن پرنس ہے عمر ابن عبد العزیز، کراؤن پرنس ہے سلیمان ابن عبد الملک کا. کراؤن پرنس نے کہہ دیا کہ میں نے تعبیر میں غلطی کی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، باقی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایک عالمی دین سے میں نے کہہ دیا، آپ بادشاہ کے پاس چلے جائیں. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس کے ذہن میں جو بات آئے تو قاری صاحب کے خلاف کہہ دیں، منہ پر کہہ دیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ عالم بھی کوئی معزز آدمی ہوا کرتا ہے، عالم بھی کوئی معزز آدمی ہوا. علامہ قاری نے لکھا ہے، علامہ قاری شریف اکبر میں لکھا ہے، اگر عالم کے ساتھ آپ کی نفرت صرف اس کی دین کی وجہ سے ہو تو علامہ قاری نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا اور آپ کی بیوی آزاد ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی دشمنی کیا ہے، صرف دین کی وجہ سے کہ وہ دین پڑھاتا ہے یا دین سکھاتا ہے؟ باقی تو نہ کوئی آپ کا کاروباری جھگڑا اس کے ساتھ، نہ کوئی ہمسائگی کا جھگڑا ہے، نہ کوئی نیبر ہوڈ کا جھگڑا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسے بے لگام ہو چکے ہیں، ایسے بے لگام کہ کوئی آدمی گھر کے اندر اپنی بیوی کو بات نہیں کر سکتا۔ میں خدا کی قسم اٹھا قسم کا یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کر سکتا، اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن مسجد میں آ کر مولوی کے لیے وہ بھی شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور میں نے اس لیے کہہ دیا کہ امام زن دیرا گوئن، امام یہ پوری کمیونٹی کی بیوی کا نام ہے، کہ ہر ایک اس کا شوہر بنتا رہتا ہے اور اس سے پوچھتا رہتا ہے اور ایسی انداز سے بات کرتا رہتا ہے جس طرح کوئی زوراور قسم کا شوہر وہ بیوی تھا۔ یہ تو کبھی کبھار ذہن پر اتنا زور آتا ہے کہ خداوندہ چلو بھائی، وہاں اگر دوسرے لوگ جو الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ اگر وہاں گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ کوئی 5 یا 6 ڈالر پڑا اور وہ مزدوری کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صبر کرتے رہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ اگر زیادہ نہیں ہو تو کم از کم 10% تو صبر کرتے جائیے تاکہ دین کا کام بھی چلتا رہے۔ ورنہ مسلمان جس انداز سے اپنے مولوی کو ڈیل کرتے رہیں، خدا کی قسم اگر یہ مولوی اپنی انسانی انا کو ذرا آگے لے آئیں تو کسی مسجد میں کوئی امام بھی نہیں رہے گا، کسی مسجد میں کوئی امام بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ڈیلنگ کا طریقہ ہے جو مولوی کو ڈیل کرتے ہیں لوگ۔ اچھا تو یہود نے کہہ دیا کہ جی جو کچھ بھی ہم باس میں نہیں الجھتے، لیکن آخرت میں صرف ہم ہی لوگ ہیں جو جنت میں جاتے رہیں، وہ ہمارے لیے ریزرو ہے، وہ روز آخرت ہمارے لیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر انہیں کہہ دیجیے کہ پھر آپ موت سے ڈرتے کیوں ہیں اور موت کو سینے اور گلے سے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ زندگی پہ اتنے عاشق کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں زندگی کی ٹوکریں کھا رہے ہیں، وہاں اگر آپ کے لیے ساری نعمتیں ریزرو ہیں تو پھر تو آپ دن بھر تمنا کرتے رہے کہ خداوندہ جلدی موت آ جائے کہ وہاں چلے جائیں۔ تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان اسی نے کہہ دیا، ابو حازم نے، حضرت سلمہ ابن دینار نے، کہ میں تو حضرت عمر ابن عبداللہ کو کہ چلے گئے، اس نے آواز دی کہ بھائی ذرا آ جائیں، یہ آ گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا واطی اللہ واطی اور رسول و اولی الامر منکم، اللہ کی مانیے، رسول اللہ کی مانیے اور مسلمان حکمران کی مانیے جب تک وہ دین کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، شاید اس کے دل میں کوئی بات میری پڑ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ ایک حاکم اگر ٹھیک ہو جائے اور ایک مولوی اگر ٹھیک ہو جائے تو پوری کمیونٹی اور پورا اسٹیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلح الامر کلو واذا فسد فسد الامر کلو الا وهما السلطان والعلماء۔ میرے امت کے دو گروہ ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو گئے پوری امت ٹھیک ہو گئی، اور اگر وہ گڑبڑ ہو گئے تو پوری امت گڑبڑ ہے، پوری امت گڑبڑ۔ ایک حکمران اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا اسٹیٹ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک مولوی صاحب اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پوری کمیونٹی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ہم ٹھیک کیسے ہو سکیں گے؟ آپ چھوڑتے ہیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے اور ٹھیک ہونے کے لیے؟ ہم جب آپ کے ٹھیک ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں تعلیم دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، ہر ایک آدمی مفتی بن چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل، تو آپ انہیں کہہ دیجئے، اچھا تو سلیمان ابن عبد الملک کا نمائندہ عمر ابن عبد العزیز اس کے بلاوے پر پھر واپس چلا گیا۔ میں کہا چلو چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ہو کے آئے۔ لیکن جب عمر ابن عبد العزیز یہاں پہنچے جہاں بادشاہ قیام تھا، وہ دوڑ کے آئے کہ جلدی دروازے سے باہر آئیے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ یعنی جو امیروں کے دروازوں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایسا مولوی نہیں، بڑا خوددار مولوی ہے، بس فوراً ناک کی طرح پن کھولنا ہے۔ تو بادشاہ بھی دیندار آدمی تھا، وہ دوڑ کے ننگے پاؤں ننگے سرائے السلام علیکم، جی غلط فہمی ہو گئی، میں نے اس خدا کے بندے سے کہہ دیا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے، آپ کو کیوں تکلیف کیا؟ اس نے کہا اب تو آ گیا، اب کیا کہنا ہے، اب آ گیا۔ اس نے عمر بن عبد العزیز سے کہہ دیا تو بڑی مصیبت ہے، بس دوسری بات تو اس نے کہا کہ بس اب آ گیا، اب کیا، اب تعبیر میں غلطی ہو گئی اور غلط فہمی ہو گئی، بس میں آ گیا، اب تو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا پیئیں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہ کچھ کھاتا ہوں نہ کچھ پیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت تو مہمانداری کا تقاضا نہیں، اس نے کہا کہ بادشاہ کے اموال اور حکمرانوں کے اموال ہمیشہ مشتبہ ہوتے ہیں، ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اس میں شبہ ہوتا ہے حرام کا بہت زیادہ، تو میں نہیں کہتا، بس آپ کی بات کیا۔ تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ بات مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ اور مولوی کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آپ نے یہ علم دین جو ہے یہ تمام امت کا سردار ہے، آپ سردار کو اپنے گھر بلا لاتے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا چلو پوچھ لیں۔ یہ کیوں ہے جی کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ تو لگی لپٹی بغیر اس نے کہا کہ خربت آخرت کا اور ہم مرتا دنیا کا۔ یہ تو بالکل وداؤٹ اینی لاجک اور بغیر کسی منطقی استدلال کے یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کر دیا ہے. اب آبادی سے کون چاہتا ہے کہ ویرانے میں چلا جائے؟ اگر آپ آخرت کو آباد کرتے اور اس کو ویران کرتے تو پھر جانا اب سفیر بھائی نے نیا گھر خرید لیا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پرانے گھر سے اٹھ کے نئے گھر میں آ جاؤں. اگر نئے گھر کی کیفیت اس کے پرانے والے گھر سے زیادہ ویران ہے اور کنڈر کیوں کہے گا بھائی وہاں وہ تو ٹپکتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا اس میں ٹرمائٹ لگے ہوئے اور پلائے پلائے. اس نے کہا کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر دیا ہے تو آپ کیسے چاہیں گے کہ آبادی سے آپ ویرانے کی طرف نکل جائیں؟ تو ہمیشہ موت کے لیے وہ آدمی خوش رہتا ہے جو آخرت کو آباد کر چکا. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں. ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ قل انہیں کہہ دیجئے ان کانت لکم اگر ہے آپ لوگوں کے لیے ان کانت ان اگر کانت ہے لکم آپ لوگوں کے لیے الدار الاخرۃ جنت الدار الاخرۃ جنت الدار الاخرۃ الدار الاخرۃ کا معنی ہے وہ جو آخری گھر ہے آخری ٹھکانہ ہے. دار کا معنی ٹھکانہ وہ جو آخری ٹھکانہ ہے وہ آپ کے لیے خالص. آخری ٹھکانہ مین کہ پہلے سے آپ کے لیے بک ہے فقط اور کوئی نہیں جا سکتا. عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خالص من دون الناس نہ دیگر لوگوں کے لیے من دون الناس نہ دیگر لوگوں کے لیے کہ اور لوگوں کا اس میں کوئی استحقاق نہیں وہ آپ کے لیے ریزرو ہے آپ کے لیے. فتمنا الموت پھر آرزو کیجئے آپ موت کی ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ واقعی سچے ہیں اپنے اس بات میں کہ جنت ہمارے لیے ریزرو کیا گیا ہے. تو اگر کوئی مجھے یہاں کہہ دے اب میرے گھر کے اندر اتنے سارے مچھر ہیں اور اتنے ساری مکھیاں ہیں کیونکہ ہمارا جو پول ہے اس کا بہت بڑی اس کی بڑی بری حالت ہے تو اسی پر لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں مچھر وہاں چکر کاٹتے رہتے ہیں اور ہمارے گھر کے سارے جال وہ تمام ٹوٹے پھوٹے ہیں دروازے تمام ٹوٹے پھوٹے ہیں کہ وقف والی پراپرٹی ہے وقف والی پراپرٹی کی کیفیت ہونی ہے اس طرح چاہیے. تو وہ سارے مچھر اور مکھیاں وہ ہمارے گھر میں بنگ بنگ کرتی رہتی بنگ بنگ کر. اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ بھائی آئیے آپ کے لیے ہم نے ایک زبردست بنگلہ ڈبل سٹوری وہ ریزرو کر دیا ہے جی عشاء کی نماز سے پہلے پہلے میں نے بوریا بستر گھول کے وہاں پہنچنا ہے. اب میں نے پھر انتظار کس بات کی کر دی ہے کہ مچھروں سے نجات ملے اور مکھیوں سے نجات ملے اور مصیبت سے نجات ملے تو دوڑ کے وہاں اس بنگلے میں پہنچنا ہے. تو اگر جنت آپ کے لیے خالص ہے تو یہاں اس ذلیل دنیا میں ذلت کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیوں رہ رہے ہو؟ پھر تو اللہ سے کہہ دیجئے کہ جی ٹکٹ دے دیں موت والی کہ جلدی پہنچ جائیں. قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم آپ لوگوں کے لیے الدار الاخرۃ وہ آخری ٹھکانہ یعنی جنت خالص عند اللہ اللہ کی نزدیک خالصتاً خالص ریزرو اسپیشلی فار یو پیپل من دون اللہ سے نہ اور لوگوں کے لیے. فتمنا الموت تمنا کیجئے آرزو کیجئے موت کی ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں. ولن یتمنوا اللہ کریم جواب دے رہا ہے خود ولن یتمن لن کا کلمہ وہ پہلے گزر گیا تھا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا میں نے کہا ہرگز نفی کیا ہرگز اور پلس نفی صرف نفی نہیں ہرگز نفی. ولن یتمنوا اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے موت کی ختم نہیں کریں گے. ولن یتمنوا اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی ابداً کبھی بھی نہیں ابداً نیور ابداً ابداً جب جب جب جب افرمیٹو کے ساتھ ہوتا ہے تو ایور اور فار ایور اور جب نفی کے ساتھ آتا ہے نیگیٹو کے ساتھ نیور. ولن یتمنوا اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے اس موت کی ابداً کبھی بھی نہیں. بما قدمت ایدیہم اس سبب سے اس بے کو ہم کہتے ہیں بے سببیہ ڈیو ٹو اور بیکاز آف ڈیو ٹو یا بیکاز آف بما قدمت ایدیہم اس سبب سے کہ وہ چیز جو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے وہاں بھجوا دیا ہے ان کے ہاتھوں نے کیا کچھ کیا ہے جو اپنے پہلے بھجوا دیا ہے وہاں تو صرف اپنے لیے ایندھن اور دوزخ کی تیاری کر چکے ہیں آگے کیا کچھ بھجوا چکے ہیں دوزخ کا ایندھن بھجوا چکے ہیں ہمارے جتنے اعمال ہیں یہ وہاں چلے جاتے ہیں. اگر نیک ہوتے ہیں تو جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اسی سے اور اگر برے ہوتے ہیں تو اسی سے ذرا مزید کوئلہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ذرا مزید گرم کیجئے کیونکہ اس آدمی کو زبردست تپش کی ضرورت ہے سردی بہت لگتی ہے اس کو اور مچھروں کی. ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے ابدا کبھی بھی نہیں بما اس سبب سے قدمت ایدیم جو کر چکے ہیں ان کے ہاتھ پہلے سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے ظالمین کو واللہ اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والے ہیں جانتے ہیں بالظالمین ظالموں کو ولتجدنہم احرص الناس او موت کی تمنا تو چھوڑیے موت کی تمنا چھوڑیے یہ دنیاوی حیات اور زندگی کے کتنے گرویدے اور دل دادا ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے انہی یہود کو أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ کہ وہ زیاد حریص ہوں گے لوگوں کے مقابلے میں عَلَىٰ حَيَاةٍ اس دنیاوی زندگی پر دنیاوی زندگی کے جتنے حریص ہی ہوں گے کوئی دوسرا گروہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو أَحْرَصَ النَّاسِ زیادہ حریص احرص الناس زیادہ حریص اور لوگوں سے احرص من الناس اصل میں عبارت ہے احرص من الناس آپ زیادہ حریص پائیں گے انہیں کس چیز پر غلا حیات اس دنیاوی زندگی پر من الناس دیگر لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص یہی ہوں گے اس دنیاوی زندگی کے کرنے والا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو أَحْرَصَ النَّاسِ زیادہ حرص رکھنے والے زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کس چیز پر علی حیات غلا اب ایسا بھی نہیں کہا کہ علی الحیات اگر الف لام اس کے اوپر ہوتا تو کوئی خاص قسم کی زندگی مراد ہوتی فار ایگزامپل وہ زندگی جو سفیر گزار رہا ہے جس کے پاس چار پانچ گاڑیاں ہیں بہت بڑا گھر ہے الحمدللہ پیسے ہیں بہت سارے کاروبار فار ایگزامپل نہیں ہے آپ کے پاس ہمارے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے لیکن خدا کرے کہ ہو جائیں لیکن مزید پنس ہو گئے حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں اس نے ایک بار مجھے کہہ دیا یہاں میں زور کی نماز کرتا ہوں یہاں میں اس زمانے میں یہاں اس مسجد میں رہتا تھا تو یہ نکل رہا تھا یہ اور اس کا دوسرا ساتھی دوڑ کے نکل رہا تھا میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ اس نے کہا بھائی کام پر جانا ہے میں نے کہا بس کام ہے اور کام ہے اور بھی کوئی کام ہے کہ صرف کام ہے اس نے کہا کہ حضرت ایک دعا کریں کہ کام کچھ بھی نہ ہو اور پیسے آتے رہیں میں نے کہا کتنے اس نے کہا یہ لمٹ تو مجھے بھی معلوم نہیں میں نے کہا کہ جس مسافت اور جس جرنی اور ٹریول کا آپ کو اڈا معلوم نہ ہو تو وہ سفر ہی چھوڑنا چاہیے لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ اور آپ پائیں گے ان لوگوں کو أحْرَصَ النَّاسِ زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کس چیز پر عَلَىٰ حَيَاةٍ بس ایک زندگی پر ایسی نہیں کوئی اچھی خاصی زندگی یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ جیسی تیسی زندگی ذلت میں کیوں نہ ہو لیکن زندگی ہو ذلت اور رسوائی میں کیوں نہ ہو لیکن زندگی ہو جو جاندار لوگ ہوتے ہیں اور خوددار لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ایک مقولہ ہوتا ہے کہ death in glory is better than life in shame لیکن ان کو زندگی چاہیے چاہے وہ life in shame ہی کیوں نہ ہو اس لیے اعلی حیات نکرہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا ولا تجد ایک حقیر قسم کی زندگی ہو لیکن زندگی ہو یہ تو زندگی چاہتے ہیں ولا تجد حالانکہ خوددار آدمی جو ہوتا ہے اسے جب ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا اللہ اب عزت کی موت دے ٹیپو سلطان شیر کی ایک زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ٹیپو سلطان مرحوم پر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ اور آپ پالیں گے ان لوگوں کو أحْرَصَ النَّاسِ بھائی جو خوددار لوگ ہوتے ہیں انہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے شیخ الشیخ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف زبردست جدوجہد کر چکے تھے زبردست جدوجہد اور سول ڈسوبیڈینس کی تاریخ جو شروع کروائی تھی اس نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہم اللہ نے صحیح اور مولانا محمد علی جوہر چھ آدمی تھے تو چھ آدمی نے شروع کی تھی لیکن اس کا مجرم نمبر ایک جو تھا وہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھا اور جلسے میں اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہندوستان کے باسیوں نے فیصلہ دینا ہے کہ وہ ہندوستانی رہنا چاہتے ہیں یا انگریز کی رعایا یہ سمندر کے دو دہانے آپس میں نہیں مل سکتے اگر آپ ہندوستانی ہیں تو بغاوت کر جائیے کہ یہ لوگ بوریا بستر گھول کے واپس چلے جائیں تو لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا ہزاروں لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا اس نے کہا مسلمان عزم کریں کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے انگریز کی رعایا نہیں ہندو نے عزم کرنا ہے ہم نے ہندو رہنا ہے انگریز کی رعایا نہیں سکھوں نے عزم کرنا ہے ہم نے سکھ رہنا ہے انگریز کی رعایا نہیں فلاں جتنے سارے اقوام اور مذاہب اور فرقے تھے یہ مقدمہ بن گیا چھ لوگوں کے خلاف تو ان میں ایک ہندو تھا اور پانچ اس میں مسلمان تھے صحیح ایک ہندو تھا اور پانچ مسلمانوں میں وہ تین علماء تھے مولانا ابوالکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر مولانا حسین احمد مدنی اور مجرم نمبر ایک تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور کراچی کا خالق دینا حال اگر کسی نے دیکھا ہو میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو خالق دینہ حال ضرور جاتا ہوں کہ یہاں مولانا مدنی کی عظمت کی داستانیں ان دیواروں پر سبق ہیں۔ ہاں تو خالق دینہ حال میں وہاں ان کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، اور جب مولانا مدنی کو لایا گیا رحمہ اللہ، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جس سے دورہ حدیث کر چکے ہیں 7000 علماء، 7000 علماء، تو شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند کے وہ جب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ اے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، آیت پڑھ لی اور پھر اپنا بیان شروع کر دیا، اور احادیث اور آیات کا انبار لگاتا رہا کہ میں اپنا دینی اور ایمانی فریضہ پورا کر رہا ہوں، یہ کوئی خالی خولی سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا اب جس انداز پہ وہ اپنے 2.5 گھنٹے کے بیان کو لے گئے تو مولانا محمد علی جوہر قدموں میں پڑ گئے کہ خدا را حضرت بیان بدل دیجیے، بیان بدل دیجیے، یہ تو آج کی تاریخ ہی میں آپ کولی پر لٹکائے جاؤ گے، ہماری قیادت کون کرے گا؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسے کہہ دیا کہ مولانا بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا۔ جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتہ ہے آپ کو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے کے تیلے سے ایک کفن نکال لیا کہ دیوبند سے سلا سلایا کفن ساتھ لایا، آپ کو صرف پانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے، آپ کو یہ ضرورت بھی نہیں پڑے کہاں سے کفن لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو ہم سولی پر لٹکا دیتے ہیں تو اسے کفنانا دفنانا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم کب؟ اس نے کہا کہ نہیں، عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزے کے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا کہ میرا پیسہ انگریز کے خزانے میں کیوں چلا جائے، اپنے گاؤں اور اپنے وطن کے جولاہے کے جیب میں چلا جائے، تو میں ہمیشہ قدر کا کپڑا پہنتا رہا، مرنے کے بعد بھی میں انگریز کے کفن میں کفنانا نہیں چاہتا۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انگریز اس زمانے میں تو کوئی دیسی جج ہو نہیں سکتا تھا۔ سوال اچھا تھا، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، زیادہ حرص رکھنے والے ایک قسم کی زندگی، بل کوئی زندگی ہو، ایسے نہیں کوئی اچھی خاصی زندگی، بل کوئی زندگی ہو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کسی بھی زندگی پہ یہ زیادہ حرص رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور انہیں زیادہ حریص پائیں گے آپ زندگی پر، من الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ، مکے کے مشرک بھی زندگی کے اتنے گرویدے نہیں جو تورات کے دعوے دار جتنے گرویدے ہیں زندگی کے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ بھی جب ڈائسیکشن کرتا ہے تو پورے پرزے کھلوا دیتا کہ مکے کے جو مشرک ہیں جن کے پاس ان کا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی الہامی دین یا الہامی کتاب ہے، وہ جو لطف اور خواہشات کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی زندگی کے اتنے لالچی نہیں جتنے یہ لوگ لالچی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، میرے خیال میں جب کسی مولوی کو یا دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ خباثت اس فلاں آدمی میں جو بالکل الٹریٹ جاہل ان پڑھ ہے اس میں یہ نہیں جو کچھ آپ میں ہے، تو میرے خیال میں یہ توپ کے گزار سے بلکہ ایٹم بم سے زیادہ زوردار گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تو چھوڑے، وہ مکے کے جو مشرکین ہیں وہ زندگی پر اتنے لالچی نہیں جتنے یہ لوگ ہیں، یہ جو لٹریٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تورات والے جو ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، یود چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے، احدہم ایک نہیں ہر ایک، احدہم کل واحد، یود احدہم چاہتا ہے انہی میں سے ہر ایک، لو یعمر کہ انہیں عمر دے دی جائے، الف سنۃ 1000 سال، ان میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ 1000 سال مجھے زندگی مل جائے، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کہ عمر دی جائے انہیں، الف سنۃ 1000 سال، و ما ہوا بمزحزحی من العذاب، اور شان یہ ہے، ما ہوا بمزحزحی من العذاب ان یعمر کہ یہ 1000 سال عمر، بمزحزحی نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، اور نہیں ہے ان یعمر یہ عمر 1000 سال، بمزحزحی دور لے جانے والا اس آدمی کو، من العذاب عذاب سے، اگر 1000 سال بھی اس کو زندگی ملے تو کیا یہ عذاب سے دور چلے جائیں گے؟ نہیں، 1000 سال بعد عذاب میں آئیں گے، 1000 سال بعد عذاب ہی میں آئیں گے۔ وما ہوا بمزحزحی من العذاب ان یعمر، اور نہیں یہ 1000 سال عمر اس کو دور لے جانے والی عذاب سے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو، واللہ بصیر بما یعملون، لیکن اب بصیر کا معنی تو ہوتا ہے دیکھنے والا، بصیر کا معنی ہوتا ہے بصارت سے، لیکن جب اگر یہاں کلمہ ہوتا کہ واللہ بصیر ما یعملون تو پھر اس کا معنی ہوتا دیکھنے کا، اس کا معنی ہوتا دیکھنے کا, لیکن جب اس کے ساتھ بے کا کلمہ آیا ہے کہ واللہ بصیرن بما یعملون, واللہ بصیرن بما یعملون, تو یہ بصیر اس علم کو فائدہ کرتا ہے جو مشاہدے اور آبزرویشن کے بعد پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو آبزرویشن سے ان کے اعمال کا مشاہدہ اور علم معلوم ہے, میں تو مشاہدے سے ان کے اعمال کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. واللہ بصیرن, تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ واللہ بصیرن, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, بما یعملون, ان کے اعمال کو مشاہدے کی اساس پہ جاننے والا ہے. ایک وہ علم ہے, ایک وہ جو بغیر مشاہدے کے آدمی کو حاصل ہو, اور ایک وہ ہے جو لیبارٹری میں حاصل ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان کے لیبارٹری میں وہ علم حاصل ہو, تو ان کے عمل والی لیبارٹری میں یہ کیا کچھ پکا رہے ہیں اور کیا کچھ بنا رہے ہیں. واللہ بصیرن, اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, بما یعملون, ان کے اعمال کو. قل من کان عدوًا لجبریل, اب دیکھیے جیسے یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, جیسے یہود بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہاں انہوں نے کہا کہ دار آخرہ اور جنت ہمارے لیے خاص, اللہ کریم نے فرمایا کہ تمنا کر دے پھر موت کی, کیوں تک کیا کہہ رہے ہیں, یہاں ذلیل ذلیل ذلالت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. اور اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ بالکل نہیں مانگیں گے موت کو, یہ عمر کے بہت زیادہ لالچی ہیں. جب اللہ کریم نے ان کو اتنا واضح کر دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اچھا چلو ہم بس مسئلہ ختم کر دیتے ہیں, جھگڑا ختم کر دیتے ہیں. آپ کے پاس یہ وحی جو لاتے ہیں, یہ کون سا فرشتہ لے آتا ہے, وہی کون سا فرشتہ لے آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, وحی کے لیے تو تمام انبیاء کے لیے ایک ہی فرشتہ مقرر ہے اور وہ ہے حضرت جبریل, تو جبریل امین ہی لاتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر بات نہیں بنی, کیوں نہیں بنی جی؟ نے کہا جبریل سے تو ہم بہت نفرت کرتے ہیں, تو ہمارا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے بھائی؟ جس نے ہمارے آبا و اجداد کا بیڑا غرق کر دیا ہے, جب بھی عذاب لائے تو یہ لے آئے, جب بھی عذاب لے آئے, عذاب کی اطلاع لے آئے, عذاب کا خبر لے آئے, تو یہ جبریل لے آیا, جس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادرس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو جس نے ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کو تباہ کر دیا ہو وہ آپ کے پاس خط لے آئے اور ہم اسی خط کو مانیں, یہ غیرت والی بات نہیں ہے. اور اگر میکائیل لے آتا آپ کے پاس وحی تو پھر ہم مان لیتے. دیکھیے یہ انسان کی نفسیات ہیں, یہ انسانی نفسیات ہیں, جس چیز کو آپ مانتے نہیں تو وہاں پہ باتیں بناتے رہو گے, وہاں پہ باتیں بنا. مولوی صاحب اگر آپ یہ بات ایسا کرتے بھائی, اگر میں ویسا بھی کرتا پھر بھی آپ نے نہیں ماننا تھا, آپ نے ماننا ہی نہیں تھا. تو اگر آپ کے پاس میکائیل لے آتے تو ہم مان لیتے, یہ اور جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. تو اللہ کریم نے جواب دیا اچھا جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور, ایک تو آپ کا جنس اور اس کا جنس علیحدہ ہے. تو اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ مجھے فلاں گدھے سے یا فلاں بیل سے یا فلاں شیر سے یا فلاں گیدڑ سے جو اس کے جنس میں سے نہیں ہے, یا فلاں دیوار سے یا فلاں موٹر سے یا فلاں چیز سے دشمنی, یہ آدمی احمق ہے یا عقل مند ہے؟ کہ بھائی آپ کا اور اس کا تو نوع اور جنس اور کائنڈ ایک نہیں, جو دشمنی کے لیے بیس ہوا کرتا ہے, تو وہ بیس آپ لوگوں کا ایک نہیں ہے تو دشمنی کا کیا تصور؟ ایک اور دوسری بات کی کہ کیا جبریل اپنی تئیں کوئی بات کرتا رہتا ہے یا وہ صرف میسنجر ہے؟ وہ تو صرف میسنجر ہے, بات تو اللہ کی لے آتا ہے. تو اگر کوئی آپ کے پاس آپ کے دشمن کا خط لے آئے, یعنی آپ کسی نے دے دیا مجھے فار ایگزامپل کہ یہ جی لے چلے اور شعیب کو دے دیں, اب اسی خط کے اندر جو آپ نے کھول دیا اور اسی میں گالیاں دی آپ کو, پتہ نہیں ننگی گالیاں, اور آپ نے دڑام سے ایکسٹرے کٹایا اور مجھے مارنا شروع کیا, خدا کے بندے مجھے تو راستے میں کسی نے خط دے دیا, یہ گالیاں تو میں نہیں دے رہا, یہ تو آدمی دے رہا ہے جس نے خط دے دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل از اونلی میسنجر, وہ تو اپنے تئیں کوئی بات نہیں کہتا, وہ تو اللہ کی جانب سے لا رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ لے آیا ہے اگر اس میں کوئی ننگی گالیاں ہوتی تو پھر بھی جبریل کے ساتھ دشمنی کا تصور پیدا ہوتا, وہ تو مصدق لما بین یدیہ, وہ تو وہی بات کرتا ہے جو تورات کی بات. اور چوتھی بات یہ کہ اگر بات گالیوں والی ہوتی تو ٹھیک ہے آپ دشمنی پیدا کرتے ہیں, لیکن یہ قرآن جو ہے اس میں تو گائیڈنس ہے اور بشارت ہے, بہترین بہترین باتیں آپ کے لیے کہ جنت میں آپ کے لیے فیہا من النعیم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی نعمتیں کہ آپ کو خواب خیال میں بھی نہیں گزری ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کہہ دے ویسے مفت میں بتا دے کہ شعیب بھائی میں نے آپ کے لیے ایک جاب ڈھونڈ لیا ہے, اس جاب میں آپ کو $100 پر آور مل جائے گا, تو چاہے وہ جاب آپ کو ملے یا نہ ملے پر ٹائم بھی تو آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی آ گئی نا. اور اگر سفیر سے کوئی کہہ دے کہ کنٹریکٹ لیے بغیر آپ کو $1,000,000 ملنے والے ہیں تو آوا سبحان اللہ, سبحان, یہ دیکھیے کچھ بھی نہیں ملا, صرف بات سے اس کے گال سر ہو گئے. یہ پیسے عجیب خباثت کی خبیث چیز ہے, آدمی کو فوراً سوکھ کر دے. ملکانہ قل ملکانہ عدو لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, قُلْ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. اس کے دو ترجمے ہیں, ایک تو ظاہر الفاظ کا ترجمہ کہ من کانا عدو لجبریل, وہ آدمی جو دشمن ہوگا جبریل امین کا. تو جواب پھر اس کا وہ دوسری آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 98. جو آدمی جبریل کا ہوگا دشمن, اور دوسری آیت میں من کانا عدو للہ و جبریل و میکانا فإن اللہ عدو للکافرین, کوئی آدمی اللہ کا دشمن ہو, جبریل کا دشمن ہو, میکال کا دشمن ہو, مین کہ اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتا ہے. کیونکہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب, کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں اسی کے لیے کہ آخرت میں آپ نے تلوار اٹھا کے میرے ساتھ کشتی لڑ دی ہے. تو کسی کے بس دو آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی, ایک اکل ربا سود والے کے لیے, اور دوسرا وہ جو اہل اللہ کے دل کو آزردہ بنا رہتے ہیں. تو اب جبریل اہل اللہ ہے, میکائیل, تو اللہ کریم نے فرمایا جو جبریل میکائیل کا دشمن ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین, تو من کان عدو لجبریل, اس کا جواب آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جواب اسی آیت کا ہے. اور یہ من کانا یہ استفہام ہے, یہ استفہام ہے, اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے من کانا عدو لجبریل, یہ محاورہ ہے, من کانا عدو جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے, یہ بات ایسی من کانا عدو جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے بھائی, یہ بھی کوئی تک بنتی ہے اس بات کی, جبریل کے ساتھ میری دشمنی ہے. اگر میں کہہ دوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ میری دشمنی نہ آئے, اگر میں کہہ دوں کہ بھائی سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے, سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی آپس میں ملتے جلتے ہیں, بلکہ جب سے میں پہلے آیا تھا تو یہی میرا خادم تھا, پتہ نہیں بعد میں کچھ گڑبڑ ہوئی اب مسجد میں بھی نہیں آتا, بہت کمی آتا ہے, آپ آج ریکارڈ ہو گئے ٹیپ ریکارڈ میں, تمام لوگ سنتے رہیں گے, دعوتیں کیا کرتا تھا, اب تو اس نے بالکل قسم اٹھائی ہے وہ کام نہیں کرتا تکبن. لیکن اگر میں کہہ دوں ایک ایسا آدمی جسے میں نے عمر بھر کہیں دیکھا نہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس آدمی کے نام و نشان کوئی نہیں جانتا, اور میں کہہ دوں کہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے, بھائی اس کے ساتھ دشمنی کا آپ کا کیا تصور. آدمی جو آیا تھا اس کا نام تھا ابن سوریہ, یہود کا سردار تھا ابن سوریہ, کہ اللہ کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے بس مباحثے میں نہیں پڑتے, آپ کے پاس کون وحی لے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل لے آتا ہے. اس نے کہا انہو اہل کا آبا انا, اس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کا بیڑا غرق کر دیا, ہمیشہ عذاب لاتا رہا اور عذاب کی خبریں لاتا رہا. ولو کان میکائیل لآمنا, اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے, اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان. تو اللہ کریم نے فرمایا عجیب بات ہے, من کانا عدو لجبریل, چار جواب دے دیے, کتنے جواب؟ چار, اور اس دشمنی کے تصور کو ختم کر دیا. قل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبریل, قل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبریل, کہ کون ہو سکتا ہے دشمن جبریل امین کا, ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ من کانا, وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا, تو اس کا جواب پھر آ رہا ہے فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہوا کرتا ہے. من کانا عدو لجبریل, وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا, فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, فإنہ تحقیقی جبریل نزلہ نازل کرتا ہے اس قرآن کریم کو, علی قلبک آپ کے دل پر, آپ کے دل پر اسے اتار, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے نزول اور قرآت کے وقت ریپیٹ نہیں کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے رہتے, کیونکہ ابتدا میں جب وہی آنی شروع ہو گئی تو جبریل امین جس طرح پڑھتے رہتے, فار ایگزامپل جبریل امین آئے اور اس نے کہا کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے ریپیٹ کرتے کہ بھول نہ جاؤ, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن. اللہ کریم نے منع کر دیا, لا تحرک بھی لسانک, سبحان کو بالکل حرکت نہ, بس خاموش بیٹھے رہیں ود ڈیو کنسنٹریشن, بس سنتے رہیں تاکہ ہم وہاں چپس پہ ڈالتے رہیں یا سی ڈی پر چڑھاتے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس طرح خاموش بیٹھے رہتے, خاموش بیٹھے, اور صحابہ کرام وہ ہم ہما سنتے, یو نو دی میننگ آف ہم ہما, حضور السلام کو تو وہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ پہ تو کب کبھی تاری ہے, کیوں طرح عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے پیچھے کڑی ہو جاتی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی کے آثار نمودار ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تھا کہ فوراً وہ آپ قبا یا چادر اوڑھ لیتے اس طرح اس طرح. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سمعنا له صوتا مثل سلسلۃ الجرس, جس طرح یہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اس طرح گھنٹی بج جاتی, اور او دوین کا دوی النحل, یا جس طرح یہ شہد کی مکیاں یہ اپنے چھتے سے اڑ جاتی ہیں اور جو ہم ہما پیدا ہو جاتا ہے, تو اسی طرح ہم ہما ہم سنتے رہتے اور کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ ہو رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کڑی ہو جاتی, فَإِذَن تَتَحَرَّكُ بَوَادِرُهُ، میں آپ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تو آپ کے بوادر اور اعصاب اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح تیزی سے ہلتے رہے، اس طرح تیزی سے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اس کا جو چہرہ مبارک تھا اور اس کا بدن وہ پسینے، ایسا نہیں کہ پسینہ اس سے نکلتا، پسینے کو پش کرتا رہا، جس طرح اس طرح پمپ کرتا رہا، یعنی پسینہ اس سے بہتا نہیں تھا. تفسد کا معنی یہ ہے کہ جب آپ رگ کو اس طرح مار دیں اس سے ایک دار نکل جائے، وہ اس طرح تیزی سے وہ پسینہ دار کی طرح نکلتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ کیفیت معلوم تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت شروع ہو جاتی تو تمام صحابہ تو ارد گرد بیٹھے رہتے، وہ فوراً اپنے کاغذ اور تختیوں کو اٹھا لیتے اور قلم بس تیار رہتے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا اور شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا، صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا. اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیات فلاں سورت کے فلاں آیات کے ساتھ لگائیں، یہ آیات فلاں سورت کے فلاں، کیونکہ ایک ساتھ کئی سارے سورتیں آتی رہتی، آج ایک سورت کا کچھ حصہ نازل ہوا، کل دوسری سورت کا کچھ نازل ہوا، رات کے وقت کسی دوسری سورت کا نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت کو اس سورت کے پیچھے لگائیں، اور یہ آیات یہ فلاں سورت کے فلاں آیات کے پیچھے لگائیں. تو یہ جو ہم ترتیب عثمانی کہتے ہیں، یہ حضرت عثمان کی ترتیب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تو یہی سلسلہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش رہتے، بس ود ڈیو کنسنٹریشن، یہ ساری چیز اسی کے قلب و دماغ کے چپس اور سیڑھی پر چڑھ جاتی، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ شروع ہو جاتے اور صحابہ لکھنا شروع کر دیتے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ جبریل امین، نَزَّلَهُ، نازل کر دیتا ہے اس قرآن کریم کو، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. تو اب جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور، یہ اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے جبریل کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہو تو ہو، لیکن جو پیغام لائے وہ تو خدا کی جانب سے لے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور، اگر وہ عذاب کا کوئی پیغام لے آیا تھا تو وہ بھی اللہ کی جانب سے، اگر کسی پر عذاب نازل کروایا تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ دشمنی کرو، لیکن جو پیغام لا رہا ہے وہ جبریل کا پیغام توڑا ہے، وہ تو اللہ کا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ نازل کرتا ہے اس قرآن کو، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس قرآن کی صفت ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا، اس تورات کا، بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس سے پہلے آیا ہے، وَهُدًى، اور یہ گائیڈنس ہے، وَبُشْرَى، اور بشارت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، وہ آدمی جو ہوگا دشمن اللہ تعالیٰ کا، وہ ملائکتی ہی، اللہ کے فرشتوں کا، وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں کا، وہ جبریلا، اور جبریل کا، وہ میکالا، اور میکائیل کا، فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے ایسے کفار کا جو لوگ اہل اللہ کے دل کو دکھا دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں اس کا دشمن ہی ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی دشمنی سے بچائے، اپنی دشمنی سے بچائے، جس کا اللہ تعالیٰ جن کا دشمن بن گیا تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. دیکھ لیا آپ نے آیت نمبر 99، دیکھیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس آیت کو ہم کہتے ہیں تمہید، اس کو نام دیتے ہیں ہم تمہید، جو کتاب لکھی جاتی ہے وہاں پہ پریفیس لکھی جاتی ہے. دیکھ لیا جی بادشاہ، یا عرض مؤلف، یا غرض ناشر، اس قسم کے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. قانون میں اسے کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن، قانون میں کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن، اردو میں کہتے ہیں دیباچہ، کہیں ہوتا ہے مقدمہ، صحیح ہے، کہیں ہوتا ہے غرض ناشر. تو یہ ولما ولقد انزلنا الیک آیات بینات، جسے ہم کہتے ہیں تمہید آیت نمبر 101 کے لیے، یہ تمہید ہے آیت نمبر 101 کے لیے، فری وے 101 نہیں، آیت نمبر 101. اور تمہید کا معنی یہ ہے کہ یہ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ تمہید میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں, اور جب ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تو انہوں نے کتاب ہی کو بالائے بام رکھ دیا اور پیچھے چھوڑ دیا, اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا, تورات کو. محمد کے بغض میں اتنے آگے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کو ماننا ہی بھول گئے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاور لام قسم, پتہ لگ گیا کہ خالی فکر کر رہے ہیں. وا اور لا قسم ہے مجھے اپنے ذات کی, قد تحقیقی بات ہے, انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے الے کا آپ کو, آیات بینات آیات واضح, بینات واضح, ولقد انزلنا اور نازل کر دیا ہے ہم نے الے کا آپ کو, آیات آیات بینات واضح, وما یکفر بها اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. اب فاسق کون ہوتا ہے؟ بدماش کو کہتے ہیں, سادہ اسلام میں فاسق کو بدماش کہتے ہیں. الا الفاسقون مگر فاسق لوگ, تو فاسق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو تو وہ عقیدے کا فاسق ہوتا ہے, جس کا عمل گڑبڑ ہو وہ عمل کا فاسق ہوا کرتا ہے. ایک بار اور, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی, تحقیقی بات ہے, أَنزَلْنَا نازل کر دیا ہے ہم نے إِلَيْكَ آپ کو, آیاتٍ آیتیں بَيِّنَاتٍ واضح, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اور کفر نہیں کرتے ان آیات پر یا انکار نہیں کرتے ان آیات سے. کفر اگر آپ کفر کے مفہوم میں لے لیں تو بہا کا معنی پھر یہی ہے کہ کفر نہیں کرتے اس آیا ان آیات پر, اور اگر کفر کو آپ اپنے لغوی معنی میں لے لیں انکار کے معنی میں تو ما یکفر بها اور انکار نہیں کرتے بها ان آیات سے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. اب انکار کرنے والے یہ عمل کے فاسق نہیں ہوا کرتے, یہ عقیدے کے فاسق ہوا کرتے ہیں, یہ عقیدے کے فاسق ہیں, اور عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے, عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے. وما یکفر بها اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے الا الفاسقون مگر عقیدے کے فاسق. اوکلما عاہدوا عہدا اوکلما عاہدوا عہدا اوکلما عاہدوا عہدا, یہ حمزہ جو ہے اسے کہتے ہیں استفہام. کیا کہتے ہیں؟ استفہام. اوکلما عاہدوا عہدا, آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی سا وعدہ, نبذہ فریق منہم, نبذہ نبذ کا معنی جب آپ کسی چیز کو اس طرح اٹھا کر اس طرح پھینک دیتے ہیں اس کو لغت میں نبذ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبذ. نبذہ فریق منہم, پھینک دیا ان کے ایک گروہ نے اس وعدے کو, جس طرح کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے. مفہوم ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں. اوکلما عاہدوا, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس زمانے میں مکہ معظمہ کے بازار میں ایک قسم کا ٹرانزیکشن ہوا کرتا تھا, بہت ساری چیزیں پڑی رہتی پڑی. ایک آدمی ایک کنکر اٹھا کر, ایک گاہ کنکر اٹھا کر کنکر پھینک دیتے کہ جس چیز پہ گر جائے وہ آپ 100 روپے میں دے دیں گے, تو اس طرح پھینک دیتے جس چیز پر گر جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا امبیگوس ٹرانزیکشن ہے, یہ کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المنابذہ, حضور پاک نے فرمایا یہ بیع المنابذہ حرام ہے, بیع المنابذہ یہ حرام ہے. اوکل تو وہاں بھی کنکر پھینکا جاتا تھا, اس لیے اس کا نام ہی بیع المنابذہ رکھا گیا, نبض سے ہے. اوکلما عاہدوا عہدا, آیا جب بھی عاہدوا انہوں نے وعدہ کیا ہے, عاہدا کوئی سا وعدہ, عاہدا اس میں تنوین آیا ہے, عاہدا کسی خاص وعدے کا ذکر نہیں, جو بھی وعدہ کرتے ہیں یہ لوگ, جو بھی وعدہ, نبذہ فریق منہم, ان کا ایک گروہ وہ اسے پیچھے پھینک دیتے ہیں اس وعدے کو, ان کے پاس وعدے کا کوئی پاس ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتن قط, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی ایسی تقریر نہیں کی. مجھے بہت کم یاد پڑتا ہے, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہی یاد پڑتا ہے کہ آپ نے تقریر کی ہو اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ کہی ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ, کہ جو آدمی وعد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین قابل قبول نہیں, اور جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں. یعنی حضور نے تقریباً موسٹ آف ہز ایڈریسز اینڈ خطبہ, حضور علیہ السلام نے یہ حدیث خامخواہ اس میں کہہ دی, صحیح ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کتاب الایمان میں امام بخاری نے نقل کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار خصلتیں ہیں جن کے اندر ہوں وہ خالص عملی منافق ہے. ومن کان فیہ واحدا کانت فیہ خصلۃ من النفاق, اگر ان چار میں سے ایک چیز اس کے اندر ہو تو ایک خصلت اس میں منافقت کی ہے. فرمایا اذا وعد خالفا, جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو بریک کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے. وَإِذَا اُطْمِنَ خَانَ، جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپ کے ساتھ اس کی تلخی پیدا ہو جائے تو پوچھ گوئی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گلی گلوچ دیتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا چار خصلتیں جس کے اندر ہوں یہ پکا منافق ہے عمل کا، اگر ایک خصلت ہے تو ایک خصلت اس میں منافق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا اگر گریبان میں ہم جھانک لیں تو کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو۔ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا مانیں گے اور آپ کے پیغمبر کے مانیں گے، نہیں مانتے، وعدے کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنے بدن کے اعتبار سے امین بنا دیا ہے کہ ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال ہو، یہ ساری انٹرسٹڈ پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے، ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے ہیں؟ امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہاں تو سوچنا چاہیے۔ اس لیے تو آدمی غرق ہو جاتا ہے، جو سوچتا نہیں وہ تو غرق ہوتا ہے، سوچے بغیر جو آدمی دریا میں کود پڑتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی بھی وعدہ، نَبَذَهُ، تو پھینک دیا ہے، نَبَذَهُ، پھینک دیا ہے، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان کا وہ اس وعدے کو پھینک چکے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت وہ ایمان نہیں رکھتے، بل اکثرهم لا یؤمنون، ان کی اکثر لوگ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، ولما جاءهم رسول من عند اللہ، تو ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اسے ہم نے 101 کے لیے کیا بنا دیا، تمہید، ایگزٹ ہے یہ 101 کے لیے، ایگزٹ ہے یہ، ولقد انزلنا الیک آیات بینات، یہی آیت، یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، تمہید ہے، ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ہاں، ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، استمهيد میں تو یہ کہا گیا کہ جب ان کے پاس آیات آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار، اور جب پیغمبر آ گیا تو انہوں نے پیغمبر سے بھی انکار کر دیا، پیغمبر آ گیا تو پیغمبر سے بھی انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کلمات سلیمان ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ گمراہی کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی اتھارٹی ڈھونڈ پاتے ہیں، کوئی جالی بنا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کر دیا، صحیح، کیونکہ آدمی نے بھی وہی مسئلہ پک کرنا ہے جو کسی گمراہ مولوی نے کیا ہو، اس کے خواہشات کے مطابق ہوگا نا، گمراہ مولوی یا مولوی کے نام سے کسی گمراہ نے کیا ہو، مولوی گمراہ نہیں ہوتا لیکن مولوی کے نام سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر مولوی کے نام سے کوئی گمراہ آپ کو ملا اور آپ نے اسے اپنا قائد بنا دیا تو آپ تو اسی کے مسئلے کو پک کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے خواہشات کے مطابق بول رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی آپ کو نہیں مل رہا تو اپنے غلط بات کو خامخواہ کسی بڑے آدمی پر آپ چسپان کرتے رہیں گے، یہ جی ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اب کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کون سے عالم تھے، اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی، صحیح۔ تو اب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہمیں آپ کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از دی وے اڈاپٹڈ بائی سلیمان اینڈ ٹاٹ بائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، تو سلیمان نے آپ کو شرک بتا دیا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے اللہ کے رسول، اس نے آپ کو شرک بتا دیا تھا۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب جاءهم آ گیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدق لما معهم، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا، لما ان مضامین کا، لما ان مضامین کا، معهم جو ان کے پاس تھا، یا لما اس دین کا، معهم جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا، پھر وہی نبذ، نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ ان لوگوں کے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی انہی کے ایک گروہ نے اس پیغمبر کے تعلیمات کو پھینک دیا، اور کس چیز کو پھینک دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، نبذ پھینک دیا فریق من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، اپنے کمر کے پیچھے پیچھے پھینک دیا، ایک تو ہے آگے پھینکنا، تو امکان ہے کہ آپ پھر اٹھائیں گے، اور جب آپ پیچھے پھینک دیں گے اور آپ نے آگے جانا ہے تو پھر تو تصور ہی نہیں ہوتا، اللہ نے تعبیر بڑی عجیب کر دی کہ انہوں نے پیچھے پھینک دیا، یہ تو آگے جا رہے ہیں، پھر تو اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کریم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھینک دیا ہے تو تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں دروازے تک پھینک دیا ہوگا، ابھی دس پندرہ منٹ بعد، گھنٹے بعد، سال بعد، مہینے بعد، یہ چلتے چلتے چلتے وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کتاب کو اٹھائیں گے، شاید وہاں انہیں گئے اللہ کریم نے فرمایا یہ جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہے۔ ذہن میں بات آ گئی، نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے، اوت الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، انہی کے گروہ نے وہ کتاب پھینک دیا، کتاب اللہ پھینک دیا اللہ کے کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، کأنہم گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پھینکنا حرام ہے یا یہ پھینکنا کفر ہے، تو کأنہم لا یعلمون، کأن اسے ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ، کأن as they do not know، while they do know، وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے یہ کام ایسا کیا as they do not know، جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لا علمی میں کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم یہاں پہ اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ انٹینشنلی، نووینگلی، جانتے ہوئے، دانستہ، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ اٹ مینز کہ اگر اگنورینس ہو تو کچھ تھوڑی بہت ایکسکیوز مل جاتی ہے، تھوڑی بہت ایکسکیوز میں، لیکن انہوں لوگوں نے تو دیدہ دانستہ پیچھے پھینک دیا، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر پیچھے پھینک دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے حرف تشبیہ ہے، کأنہم لا یعلمون، انہوں نے کام ایسا کیا جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اب اللہ کریم ان کے اسی پلی کا جواب دے رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بذات لوگ کتاب لکھنے والے نہیں تھے، ہر زمانے میں بہت سارے بذات ہوتے ہیں جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور دین کے نام پہ لکھتے رہتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں کتابیں یقیناً سلیمان کے زمانے کی ہیں، لیکن سلیمان کی کتابیں تو نہیں، بذاتوں کی کتابیں ہیں، وہ تو سحر اور جادوگری کی کتابیں ہیں، وہ تو شرک و کفر کی کتابیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، قرآن کریم ایسا تطبیق ہو رہا ہے جیسا کہ بس آج کی بات کر رہا ہے کہ بھائی اب سلیمان کے دور کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، سلیمان کے دور میں بذات توڑے تھے، وہاں بذاتوں نے بہت ساری خبیث کتابیں لکھی ہیں، ہمیشہ لکھتی جائیں گی، تو آپ کتاب کو اٹھا کر اس کی اتباع کرتے رہیں گے، تبعوا ما تتلو الشیاطین، اور یہ اتباع کر چکے ہیں ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، تتلو الشیاطین جسے پڑھا کرتے تھے، شیاطین بذات قسم کے لوگ، شیطان سے وہ اصطلاحی شیطان مراد نہیں، اللہ کریم نے بذات قسم کے لکھنے والوں کو کیا کہہ دیا، بذات قسم کے مصنفین کو اللہ کریم نے شیطان کہہ دیا۔ وَاتَّبَعُوا، اور تابعداری کر دی انہوں نے، ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے بذات قسم کے مصنفین، غلا ملک سلیمانہ، غلا ملک سلیمانہ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان، اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں تو صرف اپنے تئی کافر نہیں ہو رہے، سلیمان کو بھی ساتھ کافر بنا رہے ہیں، جو شرک کو اور شرک کی کتاب کو سلیمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اتاٹی ڈھونڈ رہے ہیں، بدبخ امپلائیڈلی سلیمان کو کافر بنا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اللہ تعالیٰ آپ کو جاہل شاگرد سے محفوظ بنائے، ورنہ وہ جہالت کرتا رہے گا اور سب کچھ آپ کے گلے میں پہنتا رہے گا۔ ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی، بھائی مولوی صاحب یہ بکواس نہیں کرتا، مولوی صاحب کبھی اس قسم کا بکواس نہیں کرتا، صحیح ہے۔ اب سلیمان کو اس قسم کے بدذات قسم کے فالوور مل گئے تھے، فالوور کی توڑے تھے، انہیں بھی پلی لے لیا تھا کہ ہم فالوور ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فالوور توڑے ہیں، یہ تو شیاطین کے فالوور ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اور یہ تابعداری کر چکے ہیں ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جنہیں، تتلو الشیاطین بذات قسم کے مصنفین اور بذات قسم کے ساحر لوگ وہ پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، اور کافر نہیں ہوا تھا سلیمان، ولیکن شیاطین کفروا، لیکن یہی بذات مصنفین کفر کر چکے تھے، یعلمون الناس السحر، یعلمون الناس السحر، جو تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو، السحر سحر کی، اور سحر میں اس میں ہوتا ہے استعانت بغیر اللہ، غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا، اور غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا یہ کفر ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ یا رسول اللہ مدد، دیٹ از شرک، کوئی آدمی کہہ دے یا علی مدد، دیٹ از شرک، کوئی کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، دیٹ از شرک، یا داتا گنج بخش مدد، دیٹ از شرک، وی ول سے اونلی یا اللہ مدد، بیکاز ہی از دا اونلی ون ہو کین ہیلپ یو، وہی ایک ہے جو غائبانہ طور پر آپ کی امداد عالم ما فوق الاسباب میں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے کبھی کبھار آپ کو ناپاک قسم کے مشرکین وہ آپ کو پنسائیں گے، اچھا اچھا تو ابھی کل آپ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ذرا ہیلپ دے دیجیے، خدا کے بندے عالم ما فوق الاسباب کو عالم اسباب پہ قیاس نہ کیجیے، عالم اسباب کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ